Radio 1 met Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Onlangs heeft de staat een schilderij van Rembrandt ter waarde van 175 miljoen aangeschaft. Nou, nu blijkt, er zijn toen alle fractievoorzitters voor deze aankoop geïnformeerd, behalve Thierry Baudet van Forum voor Democratie. Wat zegt dat over de verhouding tussen de Kamer en deze partij? We bespreken het zometeen met VVD-corrivé Frans Wijsglas. En het aantal minderjarigen dat dit jaar werd verdacht van moord of poging tot moord is meer dan verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Verontrustend, vindt het Openbaar Ministerie. En hoe het kan, we bespreken het zometeen met onze vaste gast Sander Schaapman. Eerst het NOS-journaal. Jan van der Putten. Na een nieuw corona-overleg heeft demissionair minister De Jonge gewaarschuwd voor te veel optimisme rond de Omicron-variant. De eerste signalen zijn positief, maar er is meer informatie nodig om zeker te kunnen weten dat het meevalt, zei hij. Maandag beslist het kabinet of de scholen na de kerstvakantie weer open kunnen. Het Outbreak Management Team komt dan met een onderzoek naar de risico's als kinderen weer naar school gaan. Verder deed De Jonge een oproep om niet te gaan winkelen in België of Duitsland. Daar gaan veel mensen naartoe vanwege de lockdown in Nederland. Als het hier niet verstandig is om naar een drukke winkelstraat te gaan, dan is het daar ook niet verstandig, zei De Jonge. Ook de NS doet een oproep om niet naar België te gaan, want het is druk in de treinen richting het zuiden. De vervoerder probeert de drukte te spreiden, zegt woordvoerder Arno Leblanc. Wij zetten in principe alles in wat we hebben, maar ja, het is ook nog eens grensoverschrijdend verkeer. Dus extra treinen, dan moet je aan twee kanten van de grens moet je dat gaan regelen. Dus dat is gewoon lastig. Wat we gisteravond wel hebben gedaan is na de laatste trein die uit Antwerpen vertrok, hebben we er nog een trein gereden. We bekijken vandaag ook even hoe dat gaat en dat doen we dan eventueel vanavond ook weer. In België zijn alle winkels in tegenstelling tot in Nederland wel open. Mensen die tussen de 35 en 38 jaar oud zijn, geboren in 83 en 84, mogen een afspraak maken bij de GGD voor een boosterprik. Dat kan online, maar ook telefonisch als je de uitnodigingsbrief hebt ontvangen. De filmsector heeft opnieuw een zwaar jaar achter de rug. Door lockdowns moesten bioscopen in totaal 15 weken dicht. Toch waren er dit jaar films die veel bezoekers trokken, zoals de Bondfilm No Time to Die. De brancheorganisatie voor kappers wil dat er zo snel mogelijk weer geknipt mag worden. De ANCO zegt dat mensen de kapper missen en dat heropening noodlijdende ondernemers zou helpen. In de Rotterdamse haven zijn 3 containers met in totaal bijna 1700 kilo cocaïne onderschept. Volgens de politie was de totale waarde bijna 130 miljoen euro. De partijen waren verstopt in containers met cacaobonen, bananen en cement. Ze kwamen uit Ecuador en Brazilië. Gisteren werd bekend dat er dit jaar in Nederland een recordhoeveelheid cocaïne is onderschept. 68.000 kilo tegen 49.000 vorig jaar. In Rotterdam wordt in aanloop naar de jaarwisseling een brandweerwagen voorzien van tralies. Met de rellen op de Coolsingel nog vers in het geheugen wordt niets aan het toeval overgelaten, zegt de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Om er zeker van te zijn dat wij die dingen kunnen doen waarvoor de samenleving ons belt en waar de samenleving ons voor heeft besteld. En dat is helpen het incident op te lossen. En dat willen we doen dat de mensen ook heel blijven, onze eigen mensen ook heel blijven. Maar dat willen we ook vooral dat als zo'n voertuig onverhoopt een baksteen door de ruit krijgt en de chauffeur is niet meer in staat om dit voertuig te bedienen, dan is dit met 1500 liter water is dit een gruwel van een auto die overal naartoe rijdt waar je niet wil. En dan zijn de gevolgen niet te overzien. De bepantserde brandweerwagen maakt onderdeel uit van het Quick Response Team, dat getraind is om samen met de politie op te trekken bij ongeregeldheden. De speciale wagen wordt ingezet wanneer het werk van de brandweer in gevaar komt. En het weer bewolkt en regen en het is een graad of 8. Vanavond droog en dan kan het nog 13 graden worden. Morgen bewolkt en regenachtig, vrij veel wind en 13 tot 15 graden. Dankjewel Jan. Gaan we naar Wijnand Zwaan van de ANWB. Waar staan de files? Nou, op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. We zien nog wel files staan bij Breda op de A58 vanuit Tilburg. Tussen knooppunt Sint-Annabos en knooppunt Galder 5 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. De oorzaak is een ongeluk. De verbindingsweg naar de A16 naar Antwerpen is dicht. Ster. Bespaar in 3 stappen op je zorgverzekering. Kies je parkeerplek, pak je mobiel, kies zorgkiezer.nl. Want Zorgkiezer helpt jou met kiezen en besparen op je zorgverzekering. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen. Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. De Zonnebloem bezorgt mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur. De nieuwste hoortoestellen van Specsavers koppelt u rechtstreeks aan uw mobiele telefoon. En zonder verrassingen achteraf. Want Specsavers en uw zorgverzekeraar betalen echt 100% van uw hoortoestellen. Kosten eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/direct. Thuis aan het klussen? Hubo helpt! Geef je klusmaterialen aan ons door en haal deze af. Of laat het bezorgen. Kijk op hubo.nl voor de Hubo bij jou in de buurt. En ga aan de slag. Hubo helpt! Nu bij New York Pizza. De Sicilian Sausage en Salami Pizza. Met, wat denk je? Ja, Sicilian Sausage en Salami. Probeer nu de Italian actiepizza's vanaf €6,99. New York Pizza. It's the dough. Chansons is het nieuwe boek van Matthijs van Nieuwkerk en Rob Kemps. Met de mooiste verhalen, unieke foto's en anekdotes. Het nieuwe boek Chansons is nu overal verkrijgbaar. Wist je dat je flink kan besparen op je autoverzekering, Hussein? No. Jawel, want bij Allianz Direct krijg je een scherpe autopremie en standaard 0 euro eigen risico. Not bad for insurance company. Dank je. Nu alleen nog even overstappen. Bespaar direct op je autoverzekering. That's so now. Allianz Direct. Oud en nieuw. Het moment van knallend afsluiten en bruisend opnieuw beginnen. Van aandacht voor elkaar. Misschien wel het mooiste cadeau dat er is. Geef het nieuwe jaar een droomstart. Doe het groots. Doe het macro. Sluit het jaar af met Zeeuwse kreuzenoesters. Nu 6+6 gratis. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Goedemiddag. Na de langdurige formatie zou je bijna vergeten dat er eerder dit jaar maar liefst 59 nieuwe Kamerleden werden geïnstalleerd. Een van hen was Queenie Rajkowski van de VVD. Wat heeft zij kunnen betekenen in het afgelopen half jaar met het demissionair kabinet? En bubbels onder de 10 euro, kan dat wat zijn? Wat denk je dan? Ja, dat kan wel. Ja? Nou, zo vlak voor de jaarwisseling zijn we daar natuurlijk allemaal mee bezig. Wat voor bubbels gaan we kopen? En we krijgen tips van de Harold Hamersma. Eerst het inlichten van fractievoorzitters. Een Rembrandt van 175 miljoen. Vandaag blijkt dat het kabinet vlak voor deze aankoop alle fractievoorzitters heeft geïnformeerd, behalve Thierry Baudet, fractievoorzitter van Forum voor Democratie. Volgens demissionair minister van Cultuur Ingrid van Engelshoven, vanwege de manier waarop de partij politiek bedrijft. Mag dit? En wat zegt het over de verhouding tussen de partij van Baudet en de rest van de Kamer? En daarom 5 vragen over het informeren van fractievoorzitters. En die vragen stellen we aan Frans Wijsglas, oud-Kamervoorzitter en VVD-corrivee. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. 5 vragen, daar gaan we. 1. Is het gebruikelijk om de fractievoorzitters te informeren over dit soort beslissingen? Ja, bij dit soort beslissingen op een onverwacht moment en op een relatief groot bedrag, het aankopen van een Rembrandt, dat gebeurt niet iedere dag, is het best gebruikelijk om de fractievoorzitters of een aantal fractievoorzitters van tevoren te informeren of te polsen. Dat is wat minister van Engelshoven heeft gedaan bij alle fracties, met uitzondering van die van Forum voor Democratie, dus. 2. En kan Van Engelshoven dan eisen dat fractievoorzitters hun mond even houden? Ja, eisen is een groot woord, maar als ze duidelijk maakt dat het gaat om vertrouwelijke en moeilijke onderhandelingen, dan is het goed dat ze die vertrouwelijkheid, die geheimhouding vraagt. En dan is het ook correct om die geheimhouding te respecteren. Dus ja, in de praktijk kan ze dat eisen, is een groot woord wat ik al zei, maar kan ze dat vragen. En wordt er ook wel eens een geheimhouding... Bukken. Sorry. Ja. Kunt u nog één keer vragen? Ja. Wordt er dan ook wel eens een geheimhoudingsplicht getekend in dat soort gevallen? Er wordt wel eens een geheimhoudingsplicht getekend door Kamerleden, maar eigenlijk is dat niet nodig. En dat zal in dit geval ook zeker niet gevraagd zijn, omdat Kamerleden een eed hebben afgelegd dat ze vertrouwelijke informatie ook vertrouwelijk behandelen. Dat ze geen geheimen zullen schenden. Dus het zou kunnen, maar het is niet nodig. En ik zou er ook geen voorstander van zijn. Je moet mensen ook kunnen vertrouwen. Ja. Dan toch even terug naar de zaak zelf. Alle fractievoorzitters zijn dus ingelicht, behalve die van Forum voor Democratie, Thierry Baudet. 3. Vindt u dat überhaupt kunnen? Ja, ik heb natuurlijk over nagedacht toen jullie me vroegen om er wat over te vertellen. En ik denk dat als ik minister voor cultuur was geweest, zoals mevrouw van Engelshoven nu is, zou ik hetzelfde hebben gedaan. Baudet heeft, en Forum voor Democratie in het algemeen, laat ik het niet zo op Baudet toespitsen, maar Forum voor Democratie die heeft de afgelopen periode vooral, eigenlijk vanaf het begin, maar zeker de afgelopen maanden, laten zien dat ze toch zeer onberekenbaar zijn. Ze spreken voortdurend hun algemene wantrouwen uit. En meer dan dat, in alle andere partijen, en de partijen van wat zij dan de elite noemen, wat natuurlijk onzin is, maar zo noemen ze dat. En ja, ik kan me voorstellen dat mevrouw van Engelshoven dacht van ja, de kans, als ik dat vertel, terwijl het gaat om belangrijke, vertrouwelijke onderhandelingen met het buitenland, met de Franse eigenaren van dat schilderij in dit geval. Ik kan me voorstellen dat zij heeft gedacht van nou, ik vertrouw dat niet helemaal. Mijn gevoel zegt me, zal zij gedacht hebben dat Baudet dat wel eens niet geheim zou kunnen houden. Dus ik heb er begrip voor, ik zou het ook gedaan hebben. 4. Volgens Baudet zelf is dit een trucje om de partij weg te zetten. Wat is uw kijk daarop? Ja, dat is het trucje is dat Baudet en Forum voor Democratie altijd als er iets gebeurt, wat dan ook in de, wat dan heet, underdog-positie kruipen en dingen die gebeuren omdraaien en zeggen dat het is om hun in een kwaad daglicht te stellen, om hun weg te zetten enzovoort. Dus nee, ik denk dat niet. En het is ook hij hoeft niet formeel bezwaar te maken daartegen, want het gaat niet om een formele brief aan de Kamer over in dit geval de aankoop van de Rembrandt, maar om informeel polsen. Als het een formele brief aan de Kamer, en die wordt dan altijd gericht aan de voorzitter van de Kamer, was geweest, ja, dat was een ander verhaal geweest. En dan zou het heel gek zijn geweest om 1 fractie van de 19 fracties over te slaan. Ja. Maar wanneer je als minister informeel polst, dan mag je weten bij wie je dat doet. Het gebeurt ook wel eens dat het alleen bij de coalitiefracties gebeurt. Ik ben daar niet zo'n voorstander van, maar dat gebeurt wel. Dus ook formeel, staatsrechtelijk gezien, vind ik niet dat er iets verkeerd is gedaan door mevrouw van Engelshoven. Maar toch? 5. Het zegt toch wel iets over de relatie tussen de Kamer en de fractievoorzitter van Forum? Zeker. Het zegt heel veel daarover. Het zegt dat die verhouding behoorlijk verstoord is. En als je kijkt naar wat er in de afgelopen tijd door Baudet, maar ook door zijn collega's in de Forum voor Democratie-fractie allemaal gezegd is over andere partijen, over andere Kamerleden, ja, dan kan je je voorstellen dat er wantrouwen bestaat aan de kant van het kabinet, andere partijen, en omgekeerd dat de verhouding van Forum voor Democratie door wat ze zelf zeggen naar anderen toe ook heel slecht is. Dus ja, dat is een zeer verstoorde verhouding door de manier waarop Forum voor Democratie, die zichzelf eigenlijk helemaal buiten de gewone politiek plaatst, die niet mee wil doen aan regels die je overal moet hebben om te kunnen werken met elkaar. Hij onttrekt zich daaraan en dan onttrekken anderen zich ook aan hem. Dus ik kan me dat voorstellen. En wat u zegt of wat u aan mij vraagt, die verhouding is verstoord door de extreme wijze waarop Forum voor Democratie zich opstelt ten aanzien van andere Kamerleden en ook ten aanzien van een aantal onderwerpen. Maar daar hoeven we het nu niet over te hebben. Het gaat nu om dit punt, de aankoop van het Rembrandt-schilderij. Want dit waren de belangrijkste 5 vragen. We praten nog even verder over het onderwerp, want we hebben het nog niet gehad over de aankoop zelf, de vaandeldrager van Rembrandt. Ja. In de media is er kritiek op de aankoop. 175 miljoen voor 1 schilderij, terwijl de cultuursector nauwelijks het hoofd boven water kan houden in een tijd van corona. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, ik vind het een unieke gelegenheid om dit fantastische schilderij Ik ben geen groot deskundige, maar ik heb wel begrepen dat het een unieke kans is om dit schilderij van onze grote Nederlandse schilder, om dat te verwerven voor het Rijksmuseum en hem ook te laten rondreizen naar andere musea in Nederland. Dus ik vind het een goede beslissing van de minister, van het kabinet en ook van de Tweede Kamer nu, om dat schilderij aan te kopen nu die gelegenheid zich voordoet. En het is ontzettend veel geld natuurlijk, 175 miljoen, wat u terecht zegt. Maar dat is nu eenmaal zo dat in deze wereld van de kunst deze bedragen gevraagd worden. En ik wil er wel, als het mag, aan toevoegen dat er waren een paar fracties in de Tweede Kamer, ik geloof dat GroenLinks daarvoor opliep, die zeiden van nou, 175 miljoen voor de Rembrandt, maar trek dan ook nog eens een keer hetzelfde bedrag, 175 miljoen uit te behoeven van kunstenaars, kunstgezelschappen, ZZP'ers in de cultuursector die enorm lijden onder de grote problemen die zijn ontstaan ten gevolge van de coronacrisis. De sluiting en het onmogelijk maken van hun werk in heel veel gevallen. De meerderheid van de Kamer is daar niet mee akkoord gegaan met dat voorstel. Dus die 175 miljoen er bovenop. Dus verdubbeling, maar dan voor andere mensen uit de cultuursector. Is de Kamer niet mee akkoord gegaan. Ik vind het jammer. Mijn persoonlijke mening is dat ze dat hadden moeten doen. Dat was een goede gelegenheid geweest. En als je kijkt naar de miljarden die gaan naar allerlei andere sectoren in het kader van de grote coronaproblemen, had deze 175 miljoen, al is het heel veel geld, daar best nog bij gekund. Maar het is helaas niet gebeurd. En is het überhaupt niet raar dat deze demissionair minister nog zo'n grote aankoop doet? Ja, het is natuurlijk altijd moeilijk wat je kunt doen als demissionair minister. Mevrouw van Hengelshoop, minister van Cultuur in dit geval. Maar ja, het schilderij, de vaandeldrager, kwam nu op de markt. De eigenaar, familie de Rothschild in Frankrijk, die hebben besloten om het nu te verkopen. De Franse autoriteiten hebben nu een exportvergunning verleend. En die houden geen rekening met het feit dat het Nederlandse kabinet al dan niet demissionair is. Dus ja, het was of het niet doen, of demissionair het wel doen. En de minister, het kabinet en de Tweede Kamer hebben gekozen voor het laatste. En ik ben daar blij mee. Hartelijk dank. Frans Wijsglas, oud-Kamervoorzitter en VVD-corrivee. stap staat op onze collega's van BVSC. Die hebben morgen hun laatste uitzending. Ja, en het favoriete groepje natuurlijk van onze oud-collega's Marlies en Dionne, de Spice Girls. De Belgische spoorwegen verdubbelen de capaciteit van sommige treinen van en naar Nederland. Dimitri Temmerman van de MMBS. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom doen jullie dat? Wel, we zien eigenlijk dat het sinds maandag toch wel erg druk is op de treinen van en naar Nederland, die allemaal wel bekend natuurlijk. Dus daarom moeten wij daar de nodige maatregelen nemen om het toch allemaal zo veilig mogelijk te kunnen laten verlopen. We hebben in de eerste plaats sowieso veiligheidspersoneel in onze stations die reizigersstromen in goede banen moeten leiden. We worden daarbij ook geholpen door de federale politie bij ons. We staan ook in contact met onze Nederlandse collega's. En sinds vanochtend hebben we ook van een aantal treinen richting Roosendaal is dat de capaciteit verdubbelt. Wat eigenlijk wil zeggen, we hebben er rijtuigen bij aangehangen, zodat er meer zitplaatsen zijn. Ja, maar zou je niet gewoon minder treinen laten rijden dan? Ja, we worden ook gewoon geconfronteerd natuurlijk hè, met een enorme reizigersdrukte op de trein richting Antwerpen vooral. Dus het is aan ons ook om ervoor te zorgen, om daar zo goed mogelijk op in te spelen, dat het gewoon veilig kan verlopen in de mate van het mogelijke. Kijk, onze collega's die raden nu expliciet af om nog de trein naar België te nemen. Dus we hopen dat dat advies zo goed mogelijk wordt opgevolgd. Maar ja, desondanks zien we wel nog steeds dat het druk blijft op onze treinen. Dus we moeten gewoon ook aan de veiligheid denken van alle treinreizigers. Ook de treinreizigers die hier in België de trein nemen. Dus we moeten daar de capaciteit van die treinen verhogen. Ja, maar die oproep van Nederlandse collega's, die deelt u dus wel? Die kunnen wij natuurlijk uiteraard wel delen. Als zij die oproep doen, dan ondersteunen wij dat, hè, vanzelfsprekend. Het is niet zo dat we met die verhoging van de capaciteit extra reizigers willen aantrekken. Zeker niet. Dit is puur een veiligheidsmaatregel die we doen in het belang van iedereen die treinen neemt. Ja, ik zit ook een beetje als faciliteren van al dat toerisme. Maar ja, u wijst vooral op de veiligheid. Ja, absoluut, want dat is het zo. Hè. Dus het is aan ons natuurlijk. Stel dat we dat niet zouden doen bijvoorbeeld, dan zou het zeer druk kunnen worden op de perrons. Ga je daar mensen op been gepakt zien staan, dus dat moeten we ook vermijden. Hè. Dus het is echt een oplossing zoeken die in ieders belang is. Ja, en de NS heeft gisteravond ook nog laat extra trein laten rijden. Is dat ook nog een optie? Extra treinen, dat is op dit moment bij ons niet mogelijk. We zitten ook aan het maximum qua personeel en zo verder natuurlijk. Dus wat we hier doen is inderdaad de bestaande treinen versterken. Het is niet zo dat we op dit moment extra treinen gaan leggen, dat niet. Dankjewel, Dimitri Temmerman van de Belgische Spoorwegen. Het aantal minderjarigen dat dit jaar werd verdacht van moord of poging tot moord is meer dan verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Tot vorige maand werden er dit jaar 64 minderjarigen verdacht van moord of poging tot moord. We bespreken het met oud-recherchechef Sander Schaapman. Goedemiddag, Sander. Goedemiddag. Hoe kunnen we deze cijfers verklaren? Nou ja, het is eigenlijk al een trend van de laatste jaren, hè, dat we steeds vaker jongeren zien die op jonge leeftijd eigenlijk al kiezen voor het criminele pad. Ze kopiëren wat gedrag dat ze zien. We zien met name in die rap scene zie je nogal wat gewelddadige teksten voorbij komen waarin jonge mensen zich toch graag een beetje aan willen spiegelen. En daarin zit onder andere het verheerlijken van wapenbezit. En er is een soort van adagium dat op het moment dat mensen een wapen gaan dragen, dan komt er ongetwijfeld een keer een moment dat ze het gaan gebruiken. En dat zie je met de jongeren dus eigenlijk ook. Ja, want het Openbaar Ministerie zegt het is verontrustend. Maar wat doe je er tegen? Ja, kijk, je kunt er op verschillende manieren naar kijken. Je hebt natuurlijk altijd wel de mensen die roepen om hardere aanpakken en dat soort zaken. Maar ja, kijk, het is natuurlijk, we zitten in een land waarin voor ons nog steeds een doembeeld is dat we op al onze scholen, en op veel is het al het geval hoor, maar met de detectiepoortjes moeten gaan werken, elke winkel dat moet gaan hebben, daar waar wij jongeren samenkomen. Nou, als je dat wil voorkomen, dan zul je iets moeten doen aan die mentaliteit, aan die cultuur van het verheerlijken van geweld, van fout geld, van wapenbezit, van drugsgebruik. Want dat zien we natuurlijk ook enorm toenemen de laatste jaren onder de jongeren. Sterker nog, in bepaalde liedjes wordt het gewoon openlijk verheerlijkt en daarmee eigenlijk gepropageerd. Ja, als dat nou is wat wij onze kinderen al vanaf 10, 11 jaar dagelijkse kost willen laten zijn, wat ze toegeworpen krijgen via alle media en kanalen die ze gebruiken tegenwoordig. Ja, dan zullen we daar een keer een halt aan moeten toeroepen. Maar dat is wel een lastige. Dat betekent dat je bijvoorbeeld muziek zou moeten censureren. Ja, dat is natuurlijk altijd een hele lastige discussie. Kijk, je kunt je wel met elkaar afvragen. Hè? Net zoals dat wij regelmatig, zeker jullie ook op de radio zijn, maar ik kijk ook naar programmamakers. Dat, wat ik nog wel eens mis, is een soort gemeenschappelijk moreel kompas hierin. Hè? Moet je nou bijvoorbeeld jongens die openlijk in dat criminele wereldje zitten, moet je daar nou, die nou een rappodium geven in een door overheidsgeld gesponsord radiokanaal? Goed, dan iets anders. De mobiele eenheid in Amsterdam staakt aanstaande zondag. Die dag is de ME opgeroepen door de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema voor de demonstratie tegen het coronabeleid. Snap je het, dat de ME gaat staken? Ja, ik snap dat. Omdat als je ook als je naar de nieuwe regeringsplannen kijkt, dan zie je toch dat er eigenlijk wel een beetje bedroevende manier op geïnvesteerd wordt in het politieapparaat en eigenlijk in de hele strafrechtelijke keten. Er komt wel iets bij, maar als je fundamenteel meer wil doen, zeker gezien de werkdruk die de politie nu al heeft, dan snap ik wel dat men een signaal wil geven van zo kan het niet langer. En met betrekking tot die ME, kun jij eens een beeld schetsen van hoe zwaar dat werk is? Nou kijk, wij hebben in Nederland, als je het bijvoorbeeld afzet tegen Frankrijk. Frankrijk heeft, zoals het dan mooi heet, gekazerneerde mobiele eenheden. Dat zijn dus mobiele eenheden, die zitten de hele dag in de kazerne te wachten totdat ze worden opgeroepen. In Nederland hebben wij een ander model. Daar is de mobiele eenheid een neventaak van politiemensen die gewoon dagelijks als politieman of vrouw in de surveillance dienst of bij de recherche werken. En op het moment dat een ME nodig is, vaak zie je dat wel aankomen, maar soms ook niet, dan worden ze daarvoor opgeroepen. Maar dat betekent dat ze hun gewone werk dan moeten laten liggen. Nou, als jij bijvoorbeeld als wijkagent ontzettend druk bent in je wijk, je zit ook nog te maken hebt met ongeveer 30%, 30%, hè, de structurele onderbezetting in een aantal steden, ja, dan loopt het werk je al over de schoenen. En dan moet je ook nog eens een keertje elke keer voor dit soort demonstraties opgeroepen, wat natuurlijk wel een deel van je werk is. Maar ja, dan wordt het zo druk dat die politiemensen overlopen en dan zie je ook terug in het ziekteverzuim. En zo'n staking, gaat dat iets uithalen? Ja, het lastige voor de politie is dat die... Kijk, dat zijn allemaal mensen die in de kern natuurlijk ontzettend gemotiveerd zijn om iets goeds te doen voor de samenleving. Die kunnen niet veel anders. Hè. Dus ze kunnen het via de bonden laten roepen, dat gebeurt ook. Maar ze moeten toch ook een keer een signaal geven. Ja, dan zijn dit de momenten om dat dan te doen. Het is nooit leuk en ze willen het liever niet, maar ze moeten toch een signaal geven. Maar komt dan zondag niet de veiligheid in gevaar? Nou ja, de Nederlandse politie kennende, die zullen het nooit zo ver laten komen. Dus ze zullen altijd wel met elkaar zorg dragen dat er uiteindelijk die veiligheid gewaarborgd is en de openbare orde gehandhaafd kan worden. Maar ja, dit zijn wel de momenten om het te doen. Dus ik snap het wel. Heb je zelf wel eens gestaakt, Sander? Nou, nee, ik heb wel eens een keer meegelopen in een demonstratieve tocht. Dat is denk ik een jaar of 25 geleden. Want ja, weet je, de politiesalarissen en de werkdruk, dat is eigenlijk al sinds jaren dag natuurlijk een heikel onderwerp. En het zal wellicht nooit veranderen. Maar ik geloof wel dat het nu wel een enorm dieptepunt heeft bereikt. En dan, de politie heeft in Alphen en Reewijk een grote vangst van illegaal vuurwerk gedaan. Na een anonieme tip werd bij een controle van een auto in Reewijk vorige week donderdag 120 kilo vuurwerk aangetroffen. En in een opslagloods in Alphen werd nog eens 815 kilo vuurwerk gevonden. Ja, een maand geleden hebben opsporingsdiensten dit jaar al meer vuurwerk in beslag genomen dan in heel 2020. Die hoge cijfers, ja, komt dat puur door het vuurwerkverbod? Ja, dat is nog niet helemaal duidelijk. Kijk, wat we nu wel zien is daar waar er een behoefte is en dat er een ban op komt, dan ontstaat er altijd een markt, een marktwerking en dan vaak ook in het illegale circuit. En dan heb je het natuurlijk niet alleen over illegaal vuurwerk, maar vooral het illegale vuurwerk is wel het vuurwerk wat op dit moment met name de politie heel veel zorgen baart, omdat dat zijn gewoon complete bommen. We hebben het er wel eens eerder met elkaar over gehad in het programma. De strijkers die opkwamen in de 90er jaren. Dat zijn eigenlijk klappertjes vergeleken met wat er nu af en toe wordt afgestoken. En veel vuurwerk komt via het buurland België het land in. Dan zou je zeggen, dan moet daar strenger op worden gecontroleerd. Ja, maar als je ziet, bijvoorbeeld vandaag, nou woon ik in het zuiden. En dan moet ik soms over de A16. En dan sluit je eigenlijk al, nog voor Breda, soms al aan in de file richting Antwerpen. Ja, dat is gewoon ondoenlijk. En dan heb je ook nog allerlei tussenwegen. Nog even los van de vraag of dat enig soelaas biedt. Hè? Want het is zo massaal, maar het is meer een Europees afstemmingsprobleem dan dat het een operationeel probleem voor politie en marechaussee zou moeten zijn, denk ik. En douane. Dankjewel, Sander. We spreken je morgen, want morgen ben je hier in de studio en dan gaan we terugblikken op het afgelopen jaar en vooruitblikken. Dankjewel. Ja, gezellig. Tot dan, autorecherchechef Sander Schaapman. Straks Harold Hamersma, de wijnkenner van Nederland, over de beste bubbels voor het einde van het jaar. Kan wel plot van pas komen, zo vlak voor de jaarwisseling. En over een uur is er weer een spreekuur. Dus heb je vragen over corona of over andere medische zaken, laat het ons weten via de gratis Radio 1-app of via de mail blokentwan@avrotros.nl. NPO Radio 1. Jan van der Putten, het woord is aan jou. Dank u. Minister De Jonge roept Nederlanders op niet te gaan winkelen in België of Duitsland. Dat vindt hij niet verstandig, zegt hij. Vanwege de vele Nederlanders zetten de Belgische spoorwegen, we hoorden dat net, extra lange treinen in tussen Antwerpen en Roosendaal. Minister De Jonge van Volksgezondheid waarschuwt voor een te snelle versoepeling van de huidige lockdown. Die duurt voorlopig tot en met vrijdag 14 januari. En maandag besluit het kabinet al of de scholen na de kerstvakantie weer open kunnen. Zelftests werken ook bij de Omicron-virusvariant, zegt het RIVM. Uit Amerika kwamen berichten dat ze bij Omicron wat minder goed detecteren. Maar volgens het RIVM is er geen verschil te zien tussen Delta en Omicron. En de douane heeft in de Rotterdamse haven 1686 kilo coke onderschept. De drugs hebben een straatwaarde van bijna 130 miljoen euro, meldt het OM. De drugs komen uit Latijns-Amerika. En Bianca Damink van de ANWB, die weet hoe het ervoor staat op de wegen. Ja, er staat een flinke file op de A58 van Tilburg naar Breda tussen Bavel en knooppunt Galder. Door een ongeluk is de vertraging opgelopen tot iets meer dan een half uur. En daardoor is ook de verbindingsweg naar de A16 richting Antwerpen momenteel dicht. Op de A50 van Eindhoven naar Os heeft het verkeer 10 minuten vertraging. Daar rijdt het langzaam tussen Sint-Oederode en Veghel. Mischa Blok en Tom van Peperstraten. Het afgelopen jaar stond naast corona in het teken van de verkiezingen en de langdurige formatie. In de Kamer werden maar liefst 59 nieuwe Kamerleden geïnstalleerd. En een aantal van hen hebben we gevolgd in aanloop naar de verkiezingen. Een van hen, die ook daadwerkelijk een zetel veroverde, was Queenie Irakoski, de nummer 13 op de lijst van VVD. Toen de tijd. Goedemiddag, Queenie. Goedemiddag. Hey, hallo. Inmiddels een klein half jaar in de Kamer. Hoe bevalt het? Ja, eigenlijk wel goed. Ja, kleine half jaar. Ja, ik denk dat is tot 10 maanden alweer bijna ondertussen. Ja, het bevalt. Het is leuk. Ja, veel op afstand natuurlijk vanwege corona, maar het bevalt zeker. Ja, want je komt zelf vanuit de gemeenteraad uit Utrecht. Waar moest je aan wennen toen je in de Kamer stapte? Nou, het meest bizarre is natuurlijk, kijk, na de verkiezingen, je krijgt een onderwerp en je gaat je helemaal op dat onderwerp specialiseren. Maar daarnaast had je ook nog corona, er moet natuurlijk een nieuw regeerakkoord komen. Afghanistan, er waren heel veel onderwerpen die daarnaast ook nog speelden. Ja, en dan zit je met een nieuw team in de Tweede Kamer. Hoe zorg jij ervoor dat je elkaar een beetje leert kennen, terwijl je zit digitaal op afstand of vooral thuis? Hoe ga je dat gebouw een beetje leren kennen? De mores, het werk van de Tweede Kamer. Ja, dat zijn dingen die even wennen zijn. Maar ik moet zeggen, ondanks corona heeft de organisatie van de Tweede Kamer, ook onze fractie zelf, vind ik eigenlijk wel heel knap hoe ze dat hebben gedaan. En nog altijd een demissionair kabinet. Kun je dan je werk wel doen? Ja, zeker. Zeker ook op mijn portefeuille. Want ik doe alles wat met digitalisering te maken heeft. Dus dat zijn alle kansen die digitalisering biedt, met innovatie, maar ook alle bedreigingen. Dus wordt jouw rekening niet leeg geplunderd omdat er een internetcrimineel is? Worden banken niet platgelegd omdat banken aangevallen zijn door criminelen? Ja, dat zijn allemaal dingen die zijn natuurlijk niet echt demissionair. Dat gaat gewoon door. Dus ik kon gewoon volle bak mijn werk doen. Ja, zeker. En een record aantal partijen. Het waren aanvankelijk 17, maar na afsplitsingen zeg maar, van Van Haga en Omtzigt werden dat er 19. Heb je met al die partijen contact? Ja, zeker. Al was het alleen al in de debatten zelf. Maar ik denk dat het heel belangrijk is. Je moet het toch met elkaar doen, hè? Ja, en met hoe meer partijen je bent, hoe moeilijker het is om met iedereen even goed contact te hebben. Maar ik heb zeker met iedereen contact, ja. Ja, sinds het aantreden van de nieuwe Kamer zijn er ook wel behoorlijk wat deftige debatten geweest. Soms zelfs ruzie tussen Kamerleden, bewindsleden, zelfs Kamerleden onderling. Hoe ervaar je dat, die sfeer in de Kamer? Nou, ik sta eigenlijk de sfeer in de Kamer over het algemeen heel goed. En soms gebeurt er wel eens een debat of zie je inderdaad ruzie tussen twee Kamerleden. Waar je denkt, het is niet heel goed voor het beeld naar buiten. Maar goed, weet je, het was ook gewoon een roerig jaar. Daar waar mensen zitten wordt ook wel eens ruzie gemaakt. Ik probeer dat zoveel mogelijk te voorkomen. Ja, nou ja, het gebeurt dan af en toe helaas. Nou ja, dat hoort er dan maar bij. Maar wat mij betreft, uiteindelijk heeft de samenleving er niks aan als wij in Den Haag gaan laten zien dat er verdeeldheid is. Volgens mij juist in deze periode, en laat ik de kerstgedachte dan nog even bijpakken, is het volgens mij zo mooi om te laten zien dat je met verbinding en samenwerken veel verder komt. Ja, we praten er ook over met Charlotte Nijs, politiek verslaggever van Hart van Nederland. Goedemiddag, Charlotte. Goedemiddag. Ja, hoe zie jij dat in de rest van de Kamer? Heeft iedereen een beetje zijn plek kunnen vinden? Ja, ik geloof het wel. We zijn natuurlijk verhuisd naar een nieuw pand. Dus dat was in het begin eventjes wennen. Ik denk ook zeker voor nieuwe Kamerleden die sowieso al moesten wennen aan de hele structuur. Maar ik geloof wel dat iedereen weet waar die op welk moment moet zijn. En dat iedereen elkaar ook heeft gevonden. Je hebt in dit nieuwe pand heb je één grote liftschacht waar alle liften omhoog gaan. Dus je treft elkaar wat vaker. Dat is op zich lekker. Maar voor ons als journalisten zijn er ook wat nadelen aan het nieuwe pand. Want bewindspersonen kunnen zich op meerdere manieren uit de voeten maken. Oh. Op meer manieren ook dan in het vorige pand. Dus dat is dan weer een nadeeltje voor ons. Meer vluchtstroken. Ja, zeker. Maar goed, wij hebben dus meer kans om Kamerleden te treffen in liften en ze dan te corneren. Ja. Al dan niet voor informatie. Dus dat is weer een voordeel. Het is de afgelopen tijd vaak gegaan over de werkdruk. De hoge werkdruk voor de Kamerleden. Schets eens hoe jij dat ziet. Ja, dat heb ik al eigenlijk vanaf het begin dat ik... Nou, zo lang zit ik er zelf ook nog niet, maar dat is 4,5 jaar geleden, geloof ik. Toen viel het mij al op dat het echt pittig is. Het zijn echt, los van het aantal uren, is het ook de uren die je moet maken, die zijn echt strak gevuld. Het aantal debatten, overleggen, algemeen overleg, het volgende algemene overleg. Het is racen tegen de klok eigenlijk, de kamerdagen die er zijn, wat er maar 3 zijn, dinsdag tot en met donderdag. En de maandag en vrijdag lijkt het dan alsof je dan dus niks hoeft te doen, maar dat is helemaal niet zo, want dan komt natuurlijk het overige werk en al je mails wegwerken en werk bezoeken wat mensen graag willen doen. Dus het is mij altijd al opgevallen dat er heel hard wordt gewerkt. Dat merk je natuurlijk ook. Hè. Er vallen zo nu en dan wel Kamerleden uit. Maar ja, het is ook logisch, want er zijn 150 Kamerleden. Die hebben allemaal 1,5 paardenkop ondersteuning, zou maar zeggen. En die moeten opboksen tegen die enorme torens hier in Den Haag, die om het pand heen staan, waar gewoon duizenden ambtenaren zitten. Dus ja, ga je taak maar na als het controleren van al die ministeries en al die ambtenaren die daar werken. En worden die nieuwe Kamerleden wel voldoende voorbereid op die hoge werkdruk? Ja, dat weet ik niet. Dat zou je aan Queenie moeten vragen. Nou ja, ben je een beetje goed voorbereid? Ja, ik leg het eerst even bij jou voor. Maar Queenie, inderdaad, is dat herkenbaar wat ik zeg? Nou, ik weet nog wel toen ik tegen mensen vertelde, ja, ik overweeg mijn kandidaat te stellen voor de Tweede Kamer en ik wil op de lijst. En dan weet je natuurlijk nog niet hoe hoog en of je erin komt. Dat heel veel mensen heel vaak zeiden, hoge werkdruk, weet je het wel zeker. Je sociale leven, je partner thuis, weet je het wel zeker, weet je het wel zeker. Ja, en dan kom je binnen en denk je, oké, ja, er is inderdaad ook gewoon een hoge werkdruk. Dus je zal echt gewoon, weet je, ik zit dan in een grote fractie. En ik zit af en toe al, er zijn 3 kameractiviteiten of bijeenkomsten tegelijkertijd. Naar welke ga ik? Dus ik moet vaak al vervangers regelen. Dus hoe doen kleinere fracties dan? Ja, dat wordt op een gegeven moment wordt dat wel een probleem. Want ook al zal je wel maximale ondersteuning bijvoorbeeld hebben, uiteindelijk moet jij als Kamerlid gewoon op een gegeven moment bij een debat aanwezig zijn of bij een briefing aanwezig zijn. Ja, de werkdruk ligt hoog. Je moet gewoon echt af en toe voor jezelf kiezen, je energiemanager, et cetera. Maar ik snap dat het voor kleinere fracties steeds uitdagender wordt. Ja. En Charlotte, wat we net ook met Queenie bespraken, gaat het er inderdaad op dit moment wat feller aan toe dan voorgaande jaren, of is het van alle tijden? Nou, het valt mij wel op dat sinds corona het extra verhard is. En ik denk dat het ook te maken heeft dat door corona mensen überhaupt meer naar de politiek als in naar debatten ook zijn gaan kijken. Dat deed natuurlijk niemand. En op een gegeven moment hoorde ik zelfs vrienden van mij die gewoon naar de plenaire zaal aan het kijken waren op een doordeweekse dag. Iedereen zit natuurlijk ook thuis te werken, dus misschien zet je dan een extra scherm open. Maar dat vond ik wel opvallend. En ik denk dat dat wel heeft bijgedragen, dat dus veel meer mensen meekrijgen hoe het in die plenaire zaal gaat. Mensen kijken zelfs naar technische briefings. Nou, dat zou je denk ik normaal gesproken echt niet doen. Waarvoor bijvoorbeeld een Van Dissel vertelt over de coronamaatregelen. Maar ik denk dat sindsdien merk ik wel dat het er pittiger aan toe gaat. Er wordt sowieso heel veel gebruik gemaakt van de plenaire zaal om je social media clipjes te maken. Maar nu zie ik ook wel daarin, dus los van dat je je eigen standpunt dan beter over de bühne kan brengen doordat je dat stukje losknipt, merk ik ook wel dat bepaalde partijen ook eventjes als iemand naar de interruptiemicrofoon komt, dat weerwoord ook dan opnemen. Zodat ze dat dan ook weer kunnen verspreiden. Van kijk nou wat deze partij zegt over mijn standpunt. Dat is toch belachelijk? Dat soort zaken. En daardoor heb je automatisch dat het meer en pittiger eraan toe gaat. Mensen hebben gewoon door van hey, mijn achterban zit ook hier te kijken. Dit is ook een soort van afzetmarkt, om het zo maar te zeggen. En eventjes over jouw eigen werk als verslaggever. Heeft corona jouw werk als verslaggever bemoeilijkt? Oh ja, zeker. Zeker in het begin. Nou ja, ten eerste in praktische zin in het begin. Je moest natuurlijk de 1,5 meter bewaken, ook tot de politici. Dat is best wel, geeft hen meer een vrijbrief om aan onze microfoon en camera te ontsnappen. We hebben minder bewegingsvrijheid. Je kent allemaal de beelden wel dat we allemaal bovenop elkaar staan en op zo'n politicus. Nou, dat kon niet. Dus dat kwam politici af en toe wel makkelijk uit. Dat was vervelend. Maar in andere zin ook gewoon dat je op straat, zeker in het begin, nu valt het gelukkig wat mee, maar ook wel wordt aangeschoten door gewoon burgers die echt boos zijn en die jou als een verlengstuk van de politiek zien. En nou ja, niet mals zijn in hun taalgebruik naar je. En ook je op afstand staan te filmen. En als je dan per ongeluk dus iets te dicht op je cameraman staat, omdat het gewoon af en toe lastig is, dan wordt dat ook meteen op social media geslingerd. Van kijk nou, ze zitten allemaal te zeggen dat wij 1,5 meter moeten houden, maar moet je zien hoe ze het zelf doen. Dus het is niet een prettige periode in dat opzicht om te werken. Nu valt het mee hoor, omdat het eigenlijk al zo lang gaande is. Maar in het begin, ook met alle protesten, was dat echt wel pittig. Dankjewel, Charlotte Nijs, politiek verslaggever van Hart van Nederland. En ook dank aan Queenie Rajkowski, Kamerlid voor de VVD. Maroon 5 en This Love. Het zal je niet zijn ontgaan. Aan het einde van het jaar valt het doek voor Blok en Twan. Tot die tijd brengen wij een ode aan andere iconische duo's. Vandaag Bert en Ernie, de twee personages uit Sesamstraat, die oorspronkelijk deel uitmaken van de Muppets van Jim Henson. Op de Amerikaanse tv maakten Bert en Ernie hun debuut in 1969. In Nederland waren ze te zien in de allereerste uitzending van Sesamstraat begin 76. En in Nederland zijn Bert en Ernie onlosmakelijk verbonden aan de stemmen van Paul Hane en Wim T. Schippers. Ernie! Hey, hallo Bert! Ja, Ernie, weet je dat je een banaan in je oor hebt? Wat zeg je, Bert? Haal die banaan nou eens uit je oor. Het spijt me, Bert, maar je moet wat harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor. Ja, het is enigszins toevallig dat Hane en Schippers de stemmen gingen doen, want bij een eerdere proefaflevering van Sesamstraat werden de stemmen nog gedaan door Frans van Duschoten en Ger Smit, die we nog kennen van de Fabeltjeskrant. Ja, Bert en Ernie zijn het vaak met elkaar oneens, zijn eigenlijk hele goede vrienden. Ze wonen ook samen in één appartement, hè, en het gerucht ging nog even dat het geliefden waren. Er was zelfs nog een petitie gestart om ze in het huwelijksbootje te laten stappen, maar vanuit het hoofdkantoor van de Muppets werd dat ten stelligste ontkend. Ja, wat kunnen we zo van ze leren? Ik ben heel benieuwd. Nou kijk, de hobby van Bert is paperclips verzamelen, boeken lezen. De geschiedenis van Havermout is een van zijn favoriete boeken. De hobby van Ernie is in bad zitten met een rubberen eendje. Dus ze zijn heel erg verschillend van elkaar. Maar toch respecteren ze elkaar. Kijk, Twan, jij houdt van postzegels verzamelen en van badminton. Ja. Ik hou van dansen en karaoke. Ja. Dus heel verschillend, maar toch respecteren we elkaar. Dat hoeft een goede vriendschap dus niet in de weg te staan. Precies. Heel goed. Heb jij nog een leuke vraag? Uiteraard. Hoeveel wenkbrauwen hebben Bert en Ernie samen? Ja, eerst wilde ik vragen, hoe heet Bert en Ernie in het Duits? Ja. Dat weet je wel, toch? Nein. Bert und Ernie. Also. Maar nee, de vraag is dus, hoeveel wenkbrauwen hebben Bert en Ernie samen? Weet je het goede antwoord? Laat het ons weten via de gratis Radio 1-app. En de allereerste met het goede antwoord, die wint de prijs. En ja, wat is de prijs dan, Twan? Dat is weer een volle goodiebag met allerlei pennen, stickers, mokken die we nog over hebben. Dus nou ja, het komt allemaal goed. Hoeveel wenkbrauwen hebben Bert en Ernie samen? App het antwoord naar Radio 1. Morgen in de laatste blok en Twan, twee andere iconische duo's. Twee? Ja, twee. Simon & Garfunkel en Peppy & Kokkie. Jumped out of bed this morning with a smile upon my face. You're still there while I shave my chin, but the reason's hard for me to trace. I cooked myself some breakfast, have some coffee while I muse. Where could this smile have come from? It's a muscle that I rarely use. Symptoms. Should I spend all day in bed? Can you explain what's ailing me? And this is what my doctor said. If it's love, it has no season. If it's love, there is no cure. If it's love, it won't see reason. And of this you can be sure. If it's love, you must surrender. If it's love that's turned you round. If it's love, the odds are slender. If it's love, you're sunk without a trace. One case can bring you down. You smile and your heart skips a beat. You hear a church bell chiming, a sound that's ringing in your ears will set your heartbeat climbing. And my doctor's diagnosis, his opinion, and I quote, I write you a prescription, and this is what my doctor wrote. If it's love, no season. If it's love, there is no cure. If it's love, it won't see reason. And Ik had gisteren al een paar mensen eten, allemaal keurig testje gedaan van tevoren. En een van hen had wat wijnen meegenomen van Il Palagio, van de wijngaard van Sting. Inderdaad, keurig op het etiket, Message in a Bottle. En over wijnen, over mousserende wijnen gesproken. Blok en Twan. Consumentennieuws. Het einde van het jaar is in zicht. Reden om te ploppen, de bubbels dus. En daar praten we over met Harold Hamersma. Harold, goedemiddag. Hallo Twan, goedemiddag. In de winkel vanmiddag, hè? In de winkel bij mevrouw Hamersma vanmiddag, ja. Die is een gek hier online kookboeken, bestelde kookboeken aan het inpak. Ja. Dolle boel, zeg. Dolle boel, ja, dat zal zeker wel aan het einde van het jaar. We nemen graag met jou nog even wat door wat we nog kunnen drinken zo, om het oude jaar uit te luiden. Champagne is toch al duur dit jaar, hè? Hoe komt dat? Ja, we hebben natuurlijk een hele slechte oogst gehad in de oude wereld, zoals we dat noemen. Daar hebben we het met bosbranden, vorst, hagel, sneeuw. We hebben dat lelijk voor onze kiezen gekregen. En de verwachtingen waren dat we zelfs, dus als je de oude wereldwijnlanden optelt, Frankrijk, Italië, Spanje, Duitsland, Portugal, dat er wel 25% minder geoogst ging worden in volume. Dus ja, dat zet zich aan. En vooral de wat noordelijker gelegen wijngaarden, zoals die bijvoorbeeld in Champagne of in de Loire of in Chablis liggen, die hebben het helemaal lelijk voor de kiezen gekregen. Dus daar hebben we een beetje app in de fles gekregen. Ja. En als we dan toch iets mousserend willen, wat zijn de alternatieven? Er is nog wel, hoor. Dus laten we dan niet dat er ineens... er zijn een aantal van de tophuizen die hebben dan toch wel wat beperkte hoeveelheden zijn ze gaan leveren. Dan mocht je niet meer dan 1 of 2 doosjes kopen. Maar dat is echt nog zat. Maar er zijn prima alternatieven. Ik heb er net in de krant wat stukken over geschreven. Dat je een crème aan kunt nemen of een goede sect of een cava. Dat kunnen ze als ze mijn naam intikken op de website van de grote Hamersma's. Dan kom je ze allemaal weer. Kom je ze allemaal tegen. Dus dan ben je vaak de helft ook kwijt dan een matige champagne. 15 euro, goede crémant. Dat is op de champagne manier gemaakte wijn uit een streek die dan geen champagne mag eten. Ja, klinkt goed. Wij ploppen er even eentje. Ja, hoor. Dat is wel trek. Ik ben zelf geen kenner, maar hoe herken ik nou een goede champagne als ik toch de sier wil maken? Ja, dat is toch altijd lastig. Dat is toch in eerste instantie veel oefenen. Dat roep ik altijd maar, net zoals ik. Dus ik roep altijd zelf ook. Ik ben ook geen kenner, daarom train ik zoveel. En begin ik soms al om 8 uur. Kijk, als je een echte goede champagne hebt, dat is onvergelijkbaar. Zelfs als het dezelfde druiven elders worden gebruikt. Het is toch de plek daarin, in het wat hogere noorden van Frankrijk, die voor een unieke bodem en omgeving zorgt, waardoor je... Ja, dat fijne, dat elegante, dat fijnzinnige, dat mooie droge, dat zacht mousserende, dat is veelal niet te vergelijken met andere champagnes. Het is moeilijk, dus je moet heel veel naast elkaar hebben geproefd. Dus heel veel van die crémants, heel veel sect, heel veel cava, om dan ook die verschillen te kunnen proeven. Omdat alles wat bruist en in zo'n glaasje zit, daar roepen mensen al meteen hoera, hoera over. Ha, champagne. Maar dat is dus niet het geval. En zijn er dan ook echt trends op het gebied van champagne? Van dat je dat ziet veranderen in de loop der jaren? Ja, vroeger dronken we het graag wat zoeter. Dus dan was de demi-sec-achtige, dus de half zoete, dat vonden we wat aangenamer. En we zijn eigenlijk steeds droger gaan drinken. Dus de meest courante champagne, dan staat er bruut op. En dan zit er een hoeveelheid restsuiker per liter in die niet hoger is dan 12 gram, als ik me niet vergis. Maar we gaan steeds droger. Dus dan wordt het extra bruut of zero dosage. En dan omschrijft het altijd zo droog als de dikkels van een mummie met een droge huid. Ja. Zo droog drinken wij tegenwoordig. Dat vinden wij lekker. We gaan dat zoet een beetje, dat zetten we een beetje van ons af. Ja. En dat is voor sommige mensen dan weer te droog. En die zeggen, nou, doe mij maar dan een iets rijkere stijl. Zo'n crémant, dat is dan wat ronder en zachter. En dat vind ik wat aangenamer. Ja, klinkt goed. Even een praktisch vraagje voor Blok hiernaast me. Want die heeft nog wel eens wat bubbels over dan. Hoe kun je dat best bewaren? Dan moet je toch een klein beetje metaal inzetten dan toch? Ja, dat is al misvatting. Als je een goede mousserende wijn hebt, dan kan je hem gewoon, hoe gek het ook klinkt, geopend in de deur van de koelkast zetten. In de deur van de koelkast, als je hem neerlegt, ja, dan loopt hij toch echt leeg. Dus je zet hem in de deur van de koelkast. En dan blijven die belletjes, als je een goede kwaliteit hebt, gewoon een paar dagen er nog in. Er zijn inmiddels bij de acetion-achtigen van deze wereld en de blokker-achtigen, weet je wel. Dus zijn van die prima doppen te koop, stoppen te koop, die je er voor 1 euro gewoon omheen klemt. En dan blijft de prik er gewoon in zitten. Dus mijn advies is altijd, drink het nou maar op. Dat is het allerlekkerste. Tot slot. Anders kom ik wel even langs. Door die hele lockdown hebben we meer behoefte aan wijn gekregen? Ja, absoluut. Je ziet dat er een enorme vraag is ontstaan naar ook wat kostbaarder wijnen. Dus waar we anders voor een matige huiswijn 20 of 30 euro uitgaven in ons restaurant, het café op de hoek, zeiden we, nou ja, dan gaan we 20 of 30 euro uitgeven aan wijn die ik gewoon online koop. Ja. Dan wel bij een van mijn essentiële winkels. Dus je ziet een verschuiving, dat zag je ook in de supermarkten gebeuren, naar de zogeheten top-shelf producten. We zijn wat duurder gaan drinken, meer kwaliteit. Dus we gaan eigenlijk, is het een zegen, dat we wat betere kwaliteit zijn gaan drinken. En we gaan niet meer terug. Nee, dat is een goede zaak. Dankjewel, Harold Hamersma. Met plezier, beste wensen. Hetzelfde. Het andere iconische duo van vandaag was Bert en Ernie. En de quizvraag was, hoeveel wenkbrauwen hebben Bert en Ernie samen? Nou, heel veel inzendingen, dank daarvoor. Het was een moeilijke vraag, toch? Ja, sommige mensen zeggen 3, sommige mensen zeggen 6. Zelfs iemand zei 1,5. Het is allemaal fout. Het goede antwoord is namelijk 1. En er is er ook maar 1 die het allersnelste was met dit goede antwoord. En dat is Rachid. Het goodiepakket komt naar jou en je 2 wenkbrauwen toe. Ja. Zometeen het volgende uurtje Blok het Van. Met onder meer het spreekuur. Heb je vragen over corona, over andere medische zaken? We zijn bereikbaar via de app van Radio 1 of via de mail blokhetvan@avrotros.nl. Graag tot zo. NTO Radio 1. Peter R. de Vries is voor ons allemaal een nationale held. Het geluid van 2021. Our democracy is under unprecedented assault. Fuck you, police! Klaar voor een zomer vol festivals, dansen met Jansen. Het resultaat van al dat informatief geklets en achterkamertjes is een hele grote nul. Het NTO Radio 1 jaaroverzicht. Het geluid van 2021. Vrijdag van 9:30 tot 16:00. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Geniet meer voor je dag. Want Plein.nl bezorgt alles voor je dagelijkse verzorging snel bij je thuis. Met ook nog eens aantrekkelijk veel voordeel. Zoals de Sens verzorgingsproducten. Nu vanaf 1 euro. Plein.nl. Thuis in verzorging. Waarom alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum voor een 25% lagere autopremie. De landbouwtransitie is niet alleen een zaak van boeren of de politiek. Bij Land van Ons nemen wij, burgers, zelf verantwoordelijkheid voor de toekomst. Wij kopen landbouwgrond, werken samen met boeren die natuurinclusief voedsel produceren en herstellen de biodiversiteit. Koop ook vierkante meters en geef een gezond Nederland door. Kijk op landvanons.nl. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Bent u werkgever en leidt u omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen? NOW-subsidie is er om u te helpen salarissen door te betalen. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Bespaar in 3 stappen op je zorgverzekering. Kies je parkeerplek, pak je mobiel, kies zorgkiezer.nl. Want Zorgkiezer helpt jou met kiezen en besparen op je zorgverzekering. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. 1 plus 1 is 2. Simpel, toch? Of is de wereld niet meer zo eenvoudig? Zijn er andere invalshoeken mogelijk? Echte, duurzame vooruitgang waar je op kunt vertrouwen ontstaat als mensen met nieuwe ideeën samenkomen. Die optelsom noemen we The New Equation, PwC. Drie uur. NPO Radio 1 met Mischa Blok en Twan van Peterstraten. Uitgescholden worden, bedreigingen, haatberichten. Je zou denken dat niemand daarop zit te wachten. Maar de influencers in de documentaire Please Hate Me kijken daar anders naar. Negatieve aandacht is namelijk ook aandacht en dus meer dan welkom. En knallend het jaar uit. Het wordt een lastige met het vuurwerkverbod, maar er zijn alternatieven. Gisteren bespraken we al het karbidschieten en zometeen aandacht voor de boomklats. Nu het NOS Journaal. Hier is Jan van der Petten. In de ziekenhuizen zijn 182 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de verpleegafdelingen. Op de IC's kwamen er 29 patiënten bij. Daar liggen nu 528 mensen met corona. In totaal is de ziekenhuisbezetting wel gedaald, omdat er ook weer patiënten weggingen. Na een nieuw corona-overleg heeft minister De Jonge gewaarschuwd voor te veel optimisme rond de Omicron-variant. De eerste signalen zijn positief, maar er is meer informatie nodig om zeker te kunnen weten of het meevalt, zei hij. Pas op dat we niet te vroeg nu opgelucht ademhalen. We weten eigenlijk toch echt nog onvoldoende om nu al met zekerheid te kunnen zeggen dat het mee zal vallen. En daarom zeggen we, jongens, laten we ons echt heel erg goed aan die maatregelen houden. Onze indruk is trouwens ook dat mensen dat behoorlijk goed doen. Ja. We hebben echt nog meer data nodig om met zekerheid te kunnen zeggen dat die golf, inderdaad wel zal meevallen. Maandag beslist het kabinet of de scholen na de kerstvakantie weer open mogen. Zelftests werken ook bij de Omicron-virusvariant, zegt het RIVM. Uit Amerika kwamen berichten dat ze Omicron minder goed detecteren, maar volgens het RIVM is er wat dat betreft geen verschil te zien tussen Delta en Omicron. Darter Gerwin Price wil dat het WK darts wordt stilgelegd. De titelverdediger uit Wales vindt dat verder spelen weinig zin heeft, omdat meerdere darters corona hebben gekregen. Na Raymond van Barneveld, Vincent van der Voort en Michael van Gerwen testen vanochtend de Brit Dave Chisnell ook positief. De filmsector heeft opnieuw een zwaar jaar achter de rug. Door lockdowns moesten bioscopen in totaal 15 weken dicht. Toch waren er dit jaar films die veel bezoekers trokken, zoals de Bondfilm No Time to Die. In Rotterdam wordt in aanloop naar de jaarwisseling een brandweerwagen voorzien van tralies. Vanwege het zware geweld bij betogingen tegen het coronabeleid heeft de brandweer besloten één wagen van bepantsering te voorzien. En dat voelt gek, zegt de woordvoerder van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Ja, dat voelt bij ons allemaal voelt dit niet goed. Want dit zijn wij ook niet gewend. Kijk, als hulpverleningsorganisatie en zeker als brandweer ben je besteld om ergens veiligheid terug te brengen. Je wil een brand blussen of je wil een incident helpen op te lossen. En daar hoort niet bij dat je bekogeld wordt door relschoppers. Dus het voelt voor ons heel vreemd dat wij dit doen. De speciale wagen wordt ingezet wanneer het werk van de brandweer in gevaar komt. In de Rotterdamse haven zijn 3 containers met in totaal bijna 1700 kilo cocaïne onderschept. Volgens de politie was de totale waarde bijna 130 miljoen euro. De partijen waren verstopt in containers met cacaobonen, bananen en cement. Ze kwamen uit Ecuador en Brazilië. Gisteren werd bekend dat er dit jaar in Nederland een recordhoeveelheid cocaïne is onderschept. 68.000 kilo tegen 49.000 kilo vorig jaar. En het weer bewolkt en regen en het is 1 graad of 8. Vanavond droog, dan kan het nog 13 graden worden. En morgen is het weer bewolkt en regenachtig met vrij veel wind en 13 tot 15 graden. Jan, dankjewel. Zometeen het vervolg van Blok en Twan. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB. Bianca Damink, goedemiddag. Goedemiddag. Er staan maar een paar files. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Naar de Vesting en Blaricum kost dat je een kleine 10 minuten extra reistijd en de rechterrijstrook is dicht. De A58 van Tilburg naar Breda is na een ongeluk bij knooppunt Galder weer vrij. De vertraging is nog een paar minuten. En er is een ongeluk gebeurd op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda bij knooppunt Terbrechtseplein. Het oponthoud is 10 minuten en de rechterrijstrook is dicht. Ster. Wie echt vooruitkijkt, kiest voor Meewind. Waar je investeert in duurzame energieprojecten. Waar je investeert in je eigen toekomst. Of die van jullie samen. En waar je niet alleen je vermogen, maar ook de wereld vooruit helpt. Beleg duurzaam op meewind.nl. Doe mee voor 31 december. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Hallo, Leni het Hart hier. Mijn hele leven al doe ik er alles aan om dieren te beschermen. Ik ben daarom ook heel blij met Stichting Dierenlot en dat ik hun ambassadeur mag zijn. Dierenlot helpt gezelschapsdieren en natuurdieren in heel Nederland. Help ook dieren in nood en doe net als ik. Kom in actie. Word vrijwilliger bij een lokale opvang, word donateur of neem ze op in je testament. Kijk op dierenlot.nl. Dierenlot.nl. Nu bij New York Pizza. De Mamma Mia Meatlovers Pizza. Met rode ui, ham gehakt en overheerlijke pepperoni. Mamma Mia. Probeer nu de Italian actiepizza's vanaf 6,99. New York Pizza. It's the dough. Maak kennis met de nieuwe Volvo C40 Recharge. En ervaar de kracht en souplesse van 100% elektrisch rijden, en een 100% ledervrij interieur vol slimme voorzieningen zoals Google Services. Zo ziet de toekomst eruit. De Volvo C40 Recharge. Ontdek hem op volvocars.nl. De nieuwste hoortoestellen van Specsavers koppelt u rechtstreeks aan uw mobiele telefoon. En zonder verrassingen achteraf. Want Specsavers en uw zorgverzekeraar betalen echt 100% van uw hoortoestellen. Kosten eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/direct. Ervaar de nieuwe Volvo C40 Recharge. Nu bij de Volvo dealer. Deze week in de bonus. AH Excellent oliebollen, gevuld en naturel. 6 stuks voor €1,99. Alle AH Excellent Gourmet Minis, 2 plus 1 gratis. AH Borrelgemak, 3 stuks voor €5. En alle Amec Mini Snacks, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. De lekkere van Albert Heijn. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Goedemiddag. FNV heeft een meldpunt gelanceerd voor zorgmedewerkers die na een coronabesmetting blijven kampen met ernstige gezondheidsklachten. Waar lopen zorgmedewerkers met long-covid nu tegenaan? En een meldpunt is natuurlijk mooi, maar wanneer worden deze mensen echt geholpen? En de partner van luisteraar Harold is positief getest op corona. Hij heeft zelf 6 weken geleden ook al corona gehad. En nou wil je weten of je in quarantaine moet en zo ja, hoe lang? Het antwoord krijgt hij straks in het spreekuur. Heb jij nog een vraag? We zijn bereikbaar via de app van Radio 1 of via de mail blokentvan@avrotros.nl. Tot 4 uur is dit. Haatberichten, bedreigingen en discriminatie. Voor je het weet krijg je als influencer een lading nare berichten over je heen. Dat is natuurlijk niet mooi, maar ja, een succesvolle influencer wil ook scoren. En dat kan nou eenmaal heel goed met provocerende onderwerpen waarvan je weet dat ze veel haat opleveren. Documentairemaker Willem Timmers maakte de documentaire Please Hate Me. Willem, goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Het klinkt heel gek in de oren, negatieve reacties opzoeken. Hoe zit dat? Ja, dat klopt. Ja, ik heb de afgelopen maanden dus ondergedompeld in de wereld van de influencers. En vooral degenen die dus veel haat over zich heen krijgen. Ik heb vooral mezelf afgevraagd, zijn ze eigenlijk alleen slachtoffer van die haat? Of zijn zij ook daar aanstichter van? Kun je het allebei zijn? En hoe kun je eigenlijk die haat in je voordeel laten werken? En dat, nou ja, daar volg ik een aantal personages in die documentaire die dat eigenlijk succesvol hebben weten kunnen te doen. En hoe kwam jij in aanmerking met dit soort kanalen? Goede vraag. Ik moet eerlijk zeggen, ik kende de term niet, maar ik deed het zelf wel. Dat is iets dat heet hate watch. Dat betekent dat je eigenlijk mensen online volgt die je eigenlijk niet zo echt mag, maar die je eigenlijk toch niet kunt stoppen met volgen. En voor je het weet, zat ik helemaal in dat onderwerp en merkte ik dat dat dus een heel begrip is. En dat daar dus ook influencers in zijn die dat juist bewust doen. Dus eigenlijk niet alleen dat haat aanwakkeren, maar ook eigenlijk, ja. Die weten hoe je scoort, niet op een positieve manier, maar door irritant te zijn bijvoorbeeld. Jay Swartz en Lisa Sage maken samen dit soort content en die worden ook geportretteerd in deze documentaire. Goedemiddag beiden. Hallo, goedemiddag. Ja, probeer je mij eens uit te leggen, wat voor soort content maken jullie? Wij maken content in de richting van, ja, het is een beetje allemaal gewoon gek, snap je? Het is twerken, het is gek doen, mensen uitdagen voor te boksen. Gewoon helemaal, ja, hoe je moet zeggen, psycho eigenlijk, wat zij is. gewoon een beetje gekke content, ja, dat niemand eigenlijk anders maakt. Ja, want Lisa, leg eens uit, hoe verdien je hier geld mee? Ja, bedrijven vinden het natuurlijk wel interessant. Het is vaak natuurlijk wel een promotie onder elkaar. Dus bedrijven kunnen ons promoten, waardoor wij hun weer kunnen promoten. Dus zo heb je een beetje een win-win situatie. Maar ja, het is interessant van hun natuurlijk, omdat wij echt heel veel bekeken worden. Eigenlijk meer bekeken worden als de standaard mensen, zeg maar. Dus ja, voor hun is dat natuurlijk veel interessanter als iemand die gewoon altijd een beetje binnen de hokjes leeft. Ja. Want Jay, op het moment dat jullie iets posten wat haat oproept, dat scoort beter. Wat zeg maar, als Lisa gaat twerken of we doen wat geks, dan is het zeg maar wat mensen, wat het echt haat naar binnen brengt, is wel altijd veel meer comments, veel meer views. Dus daar heb je uiteindelijk wel meer aan. Dus jullie zijn heel bewust aan het haat oproepen eigenlijk. Content verspreiden die voor heftige reacties zorgt. Het is niet echt haat oproepen. Het is niet echt dat ik zeg van scheld me uit of zo, maar het is zeg maar net het bloed onder mensen nagels vandaan halen. Dus zeg maar, Niet slecht, maar het is een soort van goed, maar het brengt wel haat. Ja, ik snap je wat ik bedoel. Ja. En Lisa, ja, neem eens even een paar reacties die je dan krijgt. Ja, heel vaak plastic, kan je nog wel bewegen, want je bent helemaal van plastic gemaakt. Ja, echt een beetje, zeg maar, vaak ooit bij mij op mijn uiterlijk. En bij Jay is het vaak homo of sukkel, een beetje uitdagen, zeg maar. Alleen, vaak vind ik het, zeg maar, vaak als je dan naar de profielen kijkt, willen ze zelf ook zo zijn, maar willen ze dat niet echt toegeven. Ja. In de documentaire wordt ook Fabiola gevolgd. Die krijgt het volgende online naar haar hoofd geslingerd. Kijk, hier, vaderloze hoer. Nou ja, wat is dat nou? Waar zijn je billen? Ze zijn nogal vierkant. Ja, ik had laatst een story geplaatst dat ik ging twerken en mensen reageren onder lelijke vierkante reet. Ze blijven maar erdoor op gaan. Geen body positivity dus? Nee, dat bestaat niet. Het is geen body positivity. Als je net bent is niet goed, als je echt bent is niet goed. Het is nooit goed. Fuck die haters. Ja, nou, ik hou wel van haat. Want anders is het toch wel lachen. Alleen maar liefde is ook niet leuk. Nee. Je hoort erbij. Maar toch, Lisa, doet het je niks? Ik bedoel, het moet toch ook af en toe pijnlijk zijn? Nee, ja, ik heb daar echt geen last van. Want ja, mij doet het eigenlijk niks. En ik weet dat heel veel mensen dat niet geloven. Maar ja, zolang je, zeg maar, niks voor mij betekent, boeit het me ook echt niet. Het zou me alleen raken als bijvoorbeeld familie of mijn vriend zou zeggen, je ziet er niet uit. Maar vreemden, nee, doet me echt niks. Want het is gewoon in mijn ogen jaloezie. Documentairemaker Willem Timmers. Ja, als ik dit hoor, Willem, dan krijg ik toch een soort van ethische problemen hierbij. Ik denk van, we proberen toch met z'n allen de wereld een beetje mooier te maken en juist dit soort online haat te beperken. En dan hebben we hier te maken met influencers die het eigenlijk een beetje het vuurtje opstoken. Wat vind je daarvan? Ja, dat klopt. Maar anderzijds, ik denk dat deze influencers ook gewoon heel goed het spelletje doorhebben van hoe je met social media kunt scoren, maar ook kunt verdienen en kunt groeien. Want zoals bijvoorbeeld Jay en Lisa ook in een interview in de documentaire zeggen, is als zij bijvoorbeeld positieve content zouden maken, bijvoorbeeld een track die zij uit zouden brengen, dan zou eigenlijk geen hond daarnaar kraaien. Maar zodra zij, zeg maar, dit soort content maken, dan zien zij hun volgersaantallen, de likes, wat eigenlijk dan dislikes zijn, en ook de story views, dus hoe vaak bijvoorbeeld je Insta-story zijn bekeken, die groeien dan wel exponentieel. Dus eigenlijk is het ook een soort van spelletje dat ze gewoon heel goed in de smiezen hebben. Ja, en wat is dan de boodschap die je met deze documentaire wilde vertellen? Nou ja, ik vraag me wel heel erg af waar nou eigenlijk de grens ligt. Want zeker als je kijkt naar de wat jongere generatie, ik ben nu zelf 36, maar echt de jongere generatie, tieners bijvoorbeeld, die kijken heel erg op, ook naar Jay en Lisa, maar ook naar andere influencers. En wat je dan ziet is hoe belangrijk het aantal volgers zijn, zeg maar het cijfertje achter je profielnaam. En dan vraag ik me wel af, ja, hoeveel erger dat in de toekomst gaat worden. Ja, want Jay, de ethiek, waar liggen de grenzen voor jullie? De grens is wel, ik zal nooit naakt gaan. We zullen nooit naakt gaan of een OnlyFans-account aanmaken. Zo zijn we niet. Ik zal niet mijn lichaam verkopen voor geld. Dat zou ik helemaal niet doen. Alleen ja, de grens is wel hoog bij ons natuurlijk. Het is wel heftig, maar niet, zeg maar, naakt. Naakt zullen we nooit doen. Maar je had het er al een klein beetje over. Toch lijkt me, de adverteerders, willen die steeds maar geassocieerd worden met dit soort negatieve content? Ja, want zeg maar, als, zeg maar, ons naam niet op het shirtje staat, stel we promoten een shirtje van een bedrijf en het staat niet onze naam erop, dan zouden mensen het wel sneller kopen. Want als ik, zeg maar, bij iemand zie die ik haat, een mooi shirt, en ik zie dat zijn naam er niet op staat, denk ik ook bij mezelf, oh, mooi shirt, die ga ik toch wel kopen, snap je? Ja. Maar wat misschien ook wel heel interessant is om toe te voegen, is dat Jay en Lisa, die op momenten dat het kan, treden ze ook veel op. En bij hen zie je wel een heel duidelijk onderscheid tussen de haat die ze online krijgen, is heel erg veel. Maar in het echte leven krijgen ze eigenlijk nooit haat. Dus worden ze heel weinig uitgescholden, toch Jay en Lisa? Ja, dat is echt zo. Als wij op straat lopen, dan willen mensen allemaal een foto maken. En af en toe wel uitgescholden, maar vaak is het wel van, oh, in het echt zijn jullie veel leuker dan op internet, zeg maar. Maar we zien ook in de documentaire van dat er wordt gediscussieerd over een ruzie die jullie hebben. En is het echt of is het opgezet? We zien dat jij een tatoeage neemt, maar wat dus eigenlijk niet echt is. Ja, je liegt dus wel eigenlijk gewoon naar je publiek toe. Ja en nee. Dat is de content, snap je? Wij maken die content, mensen vinden het, blijven toch volgen. Ze vinden het toch leuk. Dus als ze ons niet leuk vinden, moeten ze ons gewoon ontvolgen. En voor de rest, ja. Toch? Ja, kijk, het is natuurlijk een beetje wat is nep en wat is echt, hè? Kijk, we zijn natuurlijk wel gewoon echt bezig met het vermaken van de jeugd, hè? Ja. Tegenwoordig. En dat is natuurlijk eigenlijk iets positiefs. Of het nou nep of echt is, we vermaken de jeugd wel. En ik vind dat in deze tijd wel belangrijk, dat er ook nog een beetje gelachen kan worden en zo. En Blok, wij maken toch ook wel eens filmpjes dat we elkaar heel erg mogen? Nou, dat we staan te twerken en zo. Ja, maar ja. Dat scoort niet zo goed, hoor. Dat scoort niet zo goed. Valt tegen. Ja, goed. Goed, de documentaire Please Hate Me is vanaf vandaag te zien op Videoland. Dankjewel Willem Timmers, Lisa Lee, Sees en Jay Swartz. NPO Radio 1. Dit is tot 4 uur. Blok en Twan. Met Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Geleden, Tavares and Heaven Must Be Missing an Angel. Van alle COVID-patiënten blijft er naar schatting 20% achter met langdurige klachten. Long-COVID ook wel genoemd. Sommigen zijn zo ziek dat ze zelfs maanden later niet kunnen werken. En voor zieke zorgmedewerkers die om die reden worden ontslagen, opent vakbond FNV nu een meldpunt. Zij waren het die in de frontlinie waren. Zij waren het die niet beschermd waren in het begin. Zij zijn het die ziek zijn geworden en die inkomensachteruitgang hebben. Dat willen we voorkomen. De groep kreeg in het begin applaus. Nu al helemaal niet, maar we gaan dit niet laten gebeuren. Dat was Kitty Jong van de FNV en we praten erover verder met Annemieke de Groot, directeur van C-Support, het platform waar je terecht kan voor advies als je last hebt van langdurige coronaklachten. Goedemiddag, Annemieke. Goedemiddag. Ja, eventjes voor de duidelijkheid. Wanneer spreken we van long-covid? Hoe lang moet je dan klachten hebben? Ja, wij spreken van long-covid wanneer mensen 3 maanden of langer klachten hebben. Zeker na het doormaken van covid zeggen we altijd van... geef het de tijd, ziek uit, het kan een tijdje duren... maar meld je aan na 3 maanden. En de meeste mensen doen dat ook. En we zien in de praktijk dat het zelfs vaak 4 maanden is... voordat mensen een beroep op ons doen. Ja, en nu zag ik ergens staan dat het aantal mensen met long-covid... ja, dat wordt geschat op 2 tot 75% van alle corona-infecties. Ja, dat zegt dus helemaal niks. Nee, dat is. Ik vind getallen in deze ontzettend moeilijk. Het ligt er nogal aan vanuit welk moment je het bekijkt. Ik denk dat heel veel mensen na 3 maanden nog klachten hebben. Dat zien we ook. Maar die klachten nemen natuurlijk toch af gaandeweg de tijd. En na een jaar kan dat misschien een lager getal zijn. En na 2 jaar nog lager. Dus het ligt er nogal aan van wanneer je dat bekijkt. Als je kijkt bijvoorbeeld naar Q-koorts, waar wij veel ervaring mee hebben. Of bijvoorbeeld onderzoek naar SARS, zie je dat op den duur. Maar dan heb je het over jaren. Een kleine groep, 1 tot enkele percentages, nog langdurig klachten overhoudt. Maar, zeg ik dan ook altijd, 1% van 2 miljoen of 3 miljoen is nog heel veel. Ja, want C-Support, dat is een platform waar je dus terecht kunt... als je langdurige coronaklachten hebt. Hoeveel aanmeldingen hebben jullie gekregen? Ja, wij zijn vorig jaar 1 oktober gestart in opdracht van de overheid. En we hebben inmiddels, stevenen we af op 10.000 mensen... die zich aangemeld hebben. En dat zijn echte mensen die ons ook weten te bereiken, maar die ook echt in hoge nood zitten. Dus we zitten nu op 9300 mensen. Dus dat is een flink getal. En vakbond FNV opent dus vandaag een meldpunt... voor zorgmedewerkers met long-covid... die in de problemen zijn gekomen met hun werkgever. Hoor je vaak over dit soort conflicten? Wij zien echt schrijnende verhalen van mensen... die inderdaad in de zorg ziek zijn geworden. Het staat me een heel pijnlijk verhaal voor ogen van een jonge vrouw met een jong gezin... die het opgelopen heeft in haar werk, die haar man besmet heeft. Haar man is overleden aan covid. En zij staat er nu alleen voor, heeft long covid opgelopen met een jong gezin. Ja. En dat zijn echt de schrijnende verhalen. Zo zijn ze gelukkig niet allemaal, maar dit staat me wel... erg voor ogen. Maar in zijn algemeenheid, nemen werkgevers long-covid wel serieus? Ja, ik denk het over het algemeen wel. Het is gewoon heel moeilijk van hoe ermee om te gaan. Soms is er sprake van onbegrip. Soms is er sprake van onbekendheid. Als C-Support proberen we juist met die werkgever en de patiënt... samen en de bedrijfsarts in overleg te gaan om uit te leggen... Dit lijkt de ziekte te doen en heb er begrip voor. Dat is de eerste stap, denk ik, vaak tot herstel. Of in ieder geval het de tijd gunnen. Niet iedere werkgever is vol onbegrip. Dus ik wil er niet zwart-wit zaken stellen, maar je ziet ze zeker, ja. Ben van Omme is ambulancemedewerker, had corona in april 2020... is een jaar later weer ziek geworden, waardoor hij nu 9 maanden uit de running is. Goedemiddag, Ben. Goedemiddag, Ben inderdaad, ja. Waar heb jij op dit moment last van? Nou, ik denk dat ik last heb wat alle long-covid-patiënten eigenlijk op nummer 1 zetten. Dat is de kortademigheid door vermoeidheid. En we zijn ontzettend moe. En daardoor kunnen we eigenlijk het normale leven wat we leiden... niet meer doen... En je hebt moeite met lopen, je hebt moeite soms ook met douchen, hè, tot je al te moe bent. Dus ik denk dat vermoeidheidsklachten altijd als nummer 1 komen. Daarnaast hebben heel veel mensen, en waar ik ook onder val, last van dat brain fog. Dat die hersenmist, zeg maar. Dus je woorden moeilijker kunnen vinden, diep moeten nadenken over het gesprek wat je probeert te volgen. En dat geeft op het werkveld natuurlijk best wel problemen. Ja. En hoe is het praktisch geregeld met jouw werk? Wat krijg jij nog van je salaris? Ja, ik hoorde net volgens mij die mevrouw van C-Support. Dat is natuurlijk COO technisch is dat redelijk geregeld allemaal in Nederland. Voor mij persoonlijk, als medewerker van de ambulancezorg in Nederland, krijg ik 70% van mijn salaris in het tweede jaar. Dat betekent dus dat ik het tweede jaar 30% van mijn gewone, normale, standaard salaris in moet leveren, omdat ik 2 jaar ziek ben dan. Ja, want Annemieke de Groot van C-Support, ja. Long-COVID is officieel gezien is het een beroepsziekte, wat betekent dat de werkgever aansprakelijk is. Waar heb je dan recht op als werknemer? Als werknemer heb je in dit land, als je in dienst bent, recht op inderdaad de gewone vangnetten. En die zijn niet altijd even gunstig, want inderdaad, je valt terug naar 70% van je inkomen. En het tweede jaar, we hebben allerlei wet en regelgeving, moet de werkgever samen met de werknemer kijken wat er dan mogelijk is. Dan komt het UWV in beeld. Het is een hele ingewikkelde weg waar mensen tegenaan lopen. Overigens is long-covid niet per definitie aangemerkt als beroepsziekte. En dat maakt het voor veel mensen ook ingewikkeld. Ja, want mensen. Ja, zeg het maar. Ja. Nee, mensen lopen het vaak op in hun werk. Zeker mensen in de zorg. Die zien wij heel veel. Maar je ziet ook dat dan. De bewijslast is natuurlijk ook van, je kunt het ook overal opgelopen hebben. En dat wordt vaak ook teruggelegd. Dus een echte beroepsziekte, mensen kunnen er wel gebruik maken van de regeling van beroepsziekte. Maar of dat het al erkend wordt, is een lange weg. Ja. En vooral zorgmedewerkers hebben dus een vergroot risico om long-covid op te lopen. Ja. Terwijl daar juist een behoorlijk tekort is aan zorgmedewerkers. Waar liggen nou kansen op verbetering, denkt u? Ik vind het initiatief van de FNV een goed initiatief, omdat mensen daar in ieder geval wel, als al die signalen verzameld worden, dan is het gewoon goed om daar kritisch naar te kijken. Ik denk dat vooral heel veel pijn zit in de eerste fase. En die zien wij heel veel mensen die in de eerste fase ziek zijn geworden, nog onbeschermd, onwetend. Konden zich ook niet laten testen. Het testbeleid was nog niet goed. En een kwart van de mensen die zich aanmelden bij ons lopen juist in die eerste fase vast op zaken die toen nog niet goed geregeld waren. Dus dat maakt het heel ingewikkeld. En daarom vind ik het ook wel goed dat er een meldpunt komt om de signalen goed te verzamelen. Ja, nu dus dat meldpunt. Het ministerie van VWS die heeft aangekondigd, de Gezondheidsraad komt volgend jaar in het eerste kwartaal met een advies over long-covid. Mm-hmm. Maar het is allemaal zo laat. Ja, en ingewikkeld. Ik zou willen dat ik daar, en dat is een politiek correct antwoord te begrijpen, ik een antwoord op had. Het is ook een nieuwe ziekte. We hebben ervan moeten leren. Nu is het al een stuk beter als in die eerste fase. En dan maken we achteraf nog fouten. Ik denk dat het in de ogen van heel veel mensen laat is. En ik denk ook dat we nu heel kritisch moeten kijken, juist naar die eerste groep. Dank je wel, Annemieke de Groot, directeur van C-Support. En ook dank aan Ben van Omme en beterschap gewenst. Well, you can tell everybody. Yeah, you can tell everybody. Go ahead and tell everybody. I'm the man, I'm the man, I'm the man. Yes, I am, yes, I am, yes, I am. I'm the man, I'm the man, I'm the man. I believe every lie that I ever told. Paid for every heart that I ever stole. I played my cards and I didn't fold. Well, it ain't that hard when you got sold. This is my world. Somewhere I heard that life is a test. I've been through the worst, but I still get my best. God made my mold different from the rest. Then he broke that mold, so I know I'm blessed. This is my world. Stand up now and face the sun. Won't hide my tail or turn and run. It's time to do what must be. I'm the man, I'm the man, I'm the man. Yes, I am. questions. I'll be the teacher, you could be the lesson. I'll be the preacher, you be the confession. I'll be the quick relief to all you stressing. It's a thin line between love and hate. Is you really real or is you really fake? I'm a soldier standing on my feet, no surrender. Black, wil jij hem trouwens niet? Nee. I'm the man. De boomklats, een alternatief in tijden van vuurwerkverbod. Nou, er is maar één iemand die we daarop af kunnen sturen, toch? Ja, dat is Joris Kreugel. Zometeen zijn verslag en zometeen is er ook weer een spreekuur. Heb je vragen over corona, over andere medische zaken? Laat het ons weten via de app van Radio 1 of via de mail blokkendvan@avotros.nl. NPO Radio 1. 3:30, Jan van der Putten. Minister De Jonge doet een beroep op het Nederlandse publiek om niet te gaan winkelen in België of Duitsland. Op wegen en in de trein naar Antwerpen was de afgelopen dagen erg druk met Nederlanders die aan de lockdown probeerden te ontkomen. En volgens Belgische media is het ondanks die oproep in Antwerpen opnieuw erg druk vandaag. Het RIVM meldt 15.800 nieuwe positieve coronatests. Dat zijn er 6600 meer dan gisteren, maar toen was er een storing. Toen waren de cijfers niet compleet. Er liggen nu 1978 besmette mensen in het ziekenhuis. Dat zijn er 28 minder dan gisteren. En de politie heeft in Lelystad een man bevrijd uit een ondergrondse vuilcontainer. Die dacht dat hij zijn portemonnee erin had gegooid en was gaan zoeken. En toen kon hij er niet meer uitklimmen. De politie heeft hem eruit gehaald en die portemonnee is nog steeds zoek. Dan Bianca Damink van de ANWB. Waar staan de files? Nou, op de A20 sta je nog even in de file van Hoek van Holland naar Gouda door de nasleep van een ongeluk. De weg is weer vrij, maar je hebt nog een kwartier oponthoud tussen Schiedam en knooppunt Terbrechtseplein. En een vrachtwagen met pech op de A67 van de Belgische grens naar Venlo veroorzaakt een kwartier tijdverlies. Het staat daar vast tussen knooppunt De Hocht en Geldrop en de rechterrijstrook is dicht. Het spreekuur. Vandaag met Saar Schuling, huisarts of freelance. Saar, goedemiddag. Goedemiddag, Twan. Ja, laten we snel doorgaan, want er zijn weer veel vragen binnengekomen. Koos je bijvoorbeeld met deze vraag: op welke dag na besmetting met virus is het gevaar op andere besmetten het hoogst? Je kunt daar geen dag voor noemen, maar het is zo dat wanneer je symptomen hebt, zijn de kans op besmetting van anderen groter. Hè? En met name natuurlijk niezen of hoesten. En sommige mensen worden na een aantal dagen al ziek, anderen pas na 10 dagen. Dus die spreiding is best groot. Dus je kan niet één dag noemen en die dan vermijden. En Christian vraagt zich af, op dit moment lezen we dat de Omicron-variant dominant is. Maar waar is dan de Delta-variant gebleven? Is deze helemaal verdwenen of ligt deze nog ergens op de loer om weer toe te slaan? Ja, goede vraag. Die is nog niet helemaal verdwenen, maar het is wel zo dat die aan de kant wordt gedrukt door Omicron. En het is ook niet waarschijnlijk dat die dan weer een opleving krijgt. De Alpha-variant horen we ook niks meer over. Dus Omicron is misschien wel beter in staat om Delta te verdrijven dan de boosters en de vaccinaties. En dan een vraag van Josje. Die heeft in november 2020 COVID gehad. In april 2021 is ze gevaccineerd met AstraZeneca, QR-code gekregen. Maar sinds kort is die QR-code weer verwijderd. Want de GGD zegt: het is te lang geleden dat ik COVID heb gehad. Ja, kan dat zomaar, dat je QR-code wordt verwijderd? Ja, het is zo dat je herstelbewijs geldt een jaar. Dus dat is nu langer dan een jaar. Dus dan vervalt die. En dan zal zij een afspraak moeten maken voor de booster. En dan is ze weer beschermd, krijgt ze haar QR-code weer terug. En dan een vraag van Marja. Die wordt wel vaker gesteld. Waarom moet ik nu toch een boosterprik nemen als over een aantal maanden de booster van de Omicron-varianten aankomt? Ja, als die inderdaad zo snel komt. Want dat is nog even de vraag. Mm-hmm. En je hoeft de booster niet te nemen. Hè? Iedereen mag zijn eigen keuze maken. Maar als je je QR-code wil houden, ja, dan moet je je booster nemen. En dat is ook om, niet alleen voor die QR-code, maar om toch het aantal besmettingen terug te dringen. Een vraag dan van Philip. Hoe lang kan het virus overleven op handen en op oppervlakte? Dat is volgens mij een vraag die we anderhalf jaar geleden ook al in het coronaspreekuur. Je kunt straks de uitzending weer gaan herhalen. Ja, ja, ja. Ja. Hoe lang het overleeft, dat weet ik niet precies. Maar het is wel zo dat op gladde oppervlakte overleeft het langer. En hangt ook weer vanaf hoe vochtig of warm het in een ruimte is. Ja, dus. Louis die zegt, waarom gaat het de laatste tijd veel over ventileren? En was dat een jaar geleden een stuk minder aan de orde? Ja, in de winter gaat het altijd weer meer over ventileren. Omdat we dan dichter op elkaar zitten binnen. Besmettingen dan oplopen. Waarom dat nu ten opzichte van vorig jaar meer is, dat weet ik niet. Maar. Harold die zegt, mijn partner is positief getest op corona. Hij heeft zelf 6 weken geleden corona gehad. En hij vraagt zich af, moet hij nu in quarantaine? En zo ja, hoe lang? Nee, het is zo dat als je korter dan 8 weken geleden zelf corona gehad hebt en je partner krijgt besmetting, dan hoef je niet in quarantaine. Als het langer geleden is, dan moet je wel in quarantaine en een zelftest doen. Als die test positief is, ga je een afspraak maken bij de GGD. En anders moet je 10 dagen in quarantaine of na 5 dagen... nog een keer een test doen als je geen klachten hebt gekregen bij de GGD. En dan mag je dan uit de quarantaine met het advies om wel echt de regels goed na te leven. Tot je 10 dagen verder bent. Ja. Tot slot een vraag van Agnes. Ik wil liever mijn QR-code uitprinten. Hoe en waar kan ik dit doen? En ik wil niet van je horen, Sarah, met een printer. Je kan natuurlijk de GGD bellen en dan kunnen zij een mail sturen. Zodat je QR-code op papier krijgt. Ja. Ja. Saar, dit was het laatste spreekuur met jou. Ja. Hoe heb je het ervaren? Ja, ik vond het hartstikke leuk om te doen. En ik weet ook nog dat in het begin dat ik dacht van, nou, dan eerst nog heel veel coronavragen en dan komen er ook andere onderwerpen aan bod. Was helaas niet uitgekomen. Ja. Maar hou goede hoop. Ja, het bleef op en neer golven wat betreft de coronavragen. Dank je wel voor al jouw kennis, Saar. Graag gedaan. En succes daar met je werkzaamheden op Vlieland. Morgen het allerlaatste spreekuur. Dan zit huisarts Shakib Sana klaar voor al uw vragen. Blijf die maar gewoon stellen via de app van Radio 1 of via de mail blokkendvanravotros.nl. Dit was een marginaal hitje in de jaren 80. In de jaren 90 werd het gebruikt door Will Smith in Men in Black en door George Michael in Fast Love. En nu is het een wereldwijde TikTok-hit. Wist je dat, Blok? Uiteraard. Dubbele klapje. Ja, weet wel, TikTok, het medium dat uw kinderen of kleinkinderen gebruiken. Patrice Rushen, Forget Me Nots. daar gaat generaties mee uit begin jaren 80. Patrice Russian. Tijd voor een reconstructie in de pakken oliebollenmix met de houdbaarheidsdatum 3 februari 2022. Ingepakt tussen 3:30 en 5:00 s'nachts. Is bakmixfabrikant Koopmans vergeten de gist toe te voegen? Ja, dat is heel ernstig, Twan. Ja. Robert van Beckhoven van Heel Holland Bakt en meester bakken natuurlijk. Goedemiddag. Goedemiddag. Had jou nooit kunnen overkomen, toch? Nee, want wij in onze mix moeten de mensen de gist zelf toevoegen. Dus daar hebben we van tevoren over nagedacht. Want schets even, een oliebol zonder gist, hoe ziet dat eruit? Een oliebol met gist, bedoelt je dat? Of zonder gist? Zonder gist. Ja, maar je kunt toch gedroogde gist in de mix doen. En dan, als je dan, die wordt actief zodra je daar vocht bij doet. Ja. Dus dat kan wel. Ja. Dus dat kan je altijd nog toevoegen. Maar ja, eventjes, zeker. Leg even uit, wat is het geheim van een goede oliebol? Dat begint eigenlijk, het mag niet te koud zijn. In de keuken niet, heel veel mensen bakken buiten, dat is niet zo heel goed. Het moet een beetje lekker warm zijn, dat is altijd fijner voor de oliebol. Een goede bloem, die veel water kan opnemen. Wij noemen dat in de bakkerij T45. Ja, en dan temperatuur van het water, zo'n 30 graden. Ja. Ook belangrijk. Een beetje boter in beslag. Dat stoot vet af. Dan krijgen ze wat krokanter ook. Half water, half melk vaak. Ja. Sommige mensen doen er soezenbeslag in, maar dat zet lekker uit. Kan ook. Ja, ja, al die tips. Ik heb zo'n, hoe heet dat? Zo'n platform. Er staan al die tips op. We hadden deze week 50 vragen over oliebollen. Die hebben we allemaal beantwoord. Want ja, zo maak je de beste oliebollen natuurlijk. Ja, een beetje een soort oliebollenspreekuur, zoals wij ook een spreekuur hadden. Ja, we hadden een oliebollenspreekuur, maar dan online. Ja. En konden mensen al die vragen stellen. Ja, welke bloem moet ik gebruiken? Hoe lang moet het rijzen? Het moet verdubbelen. Mensen doen er een natte theedoek over. Ja. Ik zeg altijd, doe dat niet. Pak een krat of zo. Een gesloten krat en zet dat op over de... Ja. Naast het oliebollenbeslag. Heet water is een hele goede tip, hoor, deze. Je doet de oliebollenbeslag in een bakkie. Daarnaast doe je heet water, kokend water. En daar overheen zet je eigenlijk een kratje. Zodat heb je eigen rijskastje gecreëerd. Ja, ja. Echt mega handig. Ja. Het klinkt heel ingewikkeld, hè? Ja, nee, maar helemaal niet. Ja, maar dan krijg je wel de lekkerste oliebollen. Ja, en die lekkere oliebollen, als je er al in knijpt, mag er dan nog een klein beetje vet uitkomen of niet? Ja, dat kan. Ja, dat is wel grappig. Ja. Officieel, maar ja, een klein beetje kan nooit geen kwaad, natuurlijk. Hè? Ach, maar ja, ik moet zorgen dat. Maar in ieder geval niet dat ze echt. Dat je kunt uitknijpen als een spons, dan niet. Hè? Dat, als je ze heel mooi gemaakt hebt en je snijdt ze door, moet je ze doen voor de aardigheid. En dan moeten ze een beetje zo'n ronde celletjes hebben. Heel, heel fijn en heel rond. Ja, Blok, je moet je opletten. Hey, en nog even een vraag voor Misha. Hoeveel poedersuiker moet er nou op een goede oliebol? Ja, ik doe het altijd op het laatste moment. Zoveel als je zin in hebt, ja. Echt, dat kan. Lekker, toch? Ja, ik vind het heerlijk. Blok, niet weet je wat heel lekker is? Ja? Een beetje citroen. Ja. Heel fijn raspen. Ja. Van een bergamot of zo. En dat door je poedersuiker. Dan krijg je nog zo'n frisse poedersuiker. Super lekker. Ja, sinaasappel. Ja, Blok, hoor je het? Beetje sinaasappel erover raspen. Ja. Want hoeveel eet jij er zelf, Robert? Als je aan het bakken bent? Ik doe dat niet overdreven. Elke dag eentje deze week. Oh ja. Want we bakken natuurlijk elke dag oliebollen. En dan moet ik altijd eentje keuren. Ja. En tot wanneer mogen ze eigenlijk eten, vind jij? Voor mij al het jaar, hoor. Ja, ja. Nee, ik had eigenlijk gewoon tot en met tot de oudejaarsdag. De oudejaarsdag natuurlijk ook nog. Misschien de eerste week nog een beetje opmaken. Maar dan is het wel klaar, hè. Bij de nieuwjaarsreceptie, maar dat zal nu allemaal tegenvallen. Ja, ja. Hey, en even ter afsluiting, wat is jouw grootste bakblunder die je zelf hebt begaan ooit? Poh, er zijn er zoveel geweest. Ja, maar fouten kun je alleen maar leren. Ja. Maar een van de ergste dingen die ik wel meegemaakt had, was een keer met kerstmis. Je hebt twee dingen, maar eentje zal ik eruit halen. Toen was ik ook de gist vergeten op het worstenbroodjesdeeg. Ai. En toen hebben we allemaal helemaal opnieuw moeten beginnen. We waren er best wel veel. En toen we dat af hebben, toen heb ik ze laten verbranden. Godsamme. Had ik nog niks. Dat is ook zunt. Ja, zeker zunt. Ja. Dankjewel. Maak er een mooie auto in ieder geval. Dankjewel. Ja, zeker. Dankjewel. Hoi. Dag. Ja, dit jaar geen knallend vuurwerk met Oud en Nieuw. Maar dat betekent niet dat het einde van het jaar saai hoeft te worden. Want een aantal kunstenaars uit Amersfoort heeft een alternatief voor vuurwerk bedacht. De boomklats, jazeker. Onze verslaggever Joris Kreugel is nieuwsgierig en ontmoet Remy Brouwer, een van de bedenkers van dit initiatief. Is dit? Dit is Alter Nieuw en we zijn nu op de werkplaats bij Atmosphere. En Atmosphere heeft voor ons een boomklats gemaakt. Boomklats? Een boomklats. Nou, wil jij weten wat een boomklats is? Ja. Allebei te lachen hier. We zullen naar binnen lopen anders, want ja, dan kan je het me laten zien. Ja. Hè? Kom hier niet voor niks, dus ik weet toch wel een klein beetje wat me te wachten staat. Maar toch ook weer niet helemaal. We lopen nu naar binnen op de werkplaats. We zien nu het boomklatsorgel. Ja. Nou, een boomklats is een vuurwerkloze installatie die op een manier kan knallen of kan schieten of iets visueels teweeg brengt of kan ontploffen. Ik sta hier midden in de loods. Ja, en eigenlijk is dit een beetje het paradepaardje van heel veel losse boomklatsers. Een boomklats kan je zelf maken. Een boomklatsapparaat staat midden in de loods. Het is een heel groot tandwiel. Het draait nu door middel van een motortje. Het heeft een diameter van 1,5 meter. Er zitten lichtjes in. Die flikkeren aan en uit. En daarvoor zit nog een soort cirkelzaag. Die is veel kleiner. Ik denk een meter ongeveer. Met venijnige scherpe randjes. En daar hangen de ballonnen boven. En dat gaat zometeen aan. En dan gaat het draaien. En dan die ballonnen die zorgen dan zeg maar voor de knallen en de lichtjes. Ja. Die flikkeren, dat moet dan een beetje het... Ja, en eigenlijk is dit een boomklatsorgel in maak. Dus je kijkt hier niet naar een eindresultaat, maar het is onderweg. Nou, er worden echt, ik denk, een stuk of 10 ballonnen. Die hangen nu met helium aan een touw. En die gaan zometeen langs de cirkelzaag. Worden die opgegeten door het boomklatsorgel? Dat zal niet de knal van een strijker geven. Die worden kapot gemaakt door de cirkelzaag. Het is hilariteit al. Ja, het is geïnspireerd op een 1000-klapper. Dus hoe kunnen we zoveel mogelijk knallers teweeg brengen? Goed, nu zijn het er niet zoveel. Het zijn maar 20 ballonnetjes, denk ik, die door de cirkelzaag heen gaan. En dat is een onderdeel van meerdere visuele spektakels hier. En op de website met instructievideo's en met bouwtekeningen laten we zien hoe je dit thuis zelf kan maken. Maar het wordt nog veel leuker, want je kan hem zelf ook verzinnen. Ja, dan moet je wel heel creatief zijn. Ik denk het niet, hoor. Nee? Oh, nou, iedereen is even creatief zoals jullie, maar ik zit even naar dit boomklatsapparaat te kijken. Maar dat is best wel een stalen constructie waar je volgens mij moet lassen, een houten wiel moet maken. Ja. En dan nog een soort cirkelzaag waar die ballonnen ingaan om dat te laten knallen. Best wel een werkje. Het idee is dat we een aanzet doen. Van hoe kan je dit zelf allemaal DIY thuis doen? En dan kun je het opschalen naar dit niveau. Ja, denk erbij, we hadden eigenlijk als voorbeeld om een liefdesbaby van Burning Man en Talante Zenen in de lucht te maken. Dus... we gaan zelf aan de knutsel. Meedoen is belangrijker dan winnen. Dus mag het fout gaan? Ja, dat hoort erbij. Ja. Toch? Daar wordt het wel een beetje leuk van. En we vieren eigenlijk de Hollandse gezelligheid. Dus ik denk aan een langs de straten boomklats. Of de meest herbruikbare boomklats. Dus we kunnen op die manier kunnen we een nieuwe traditie in het leven roepen. Als je fiets omdraait en die behangt met licht... en het knetterplaatje, de website doen we ook voor hoe je die kan maken. En dan ben je er eigenlijk al. Ja, wat ga jij maken voor boomklat? Vraag je dat nu aan mij? Ja. Geen idee, joh. Ik vrouw vraag of ze een gillende keukenmeid wil nadoen. Ik zie mezelf wel een beetje als een Romeinse kaars. Ja, nee, dit wordt hem. Knallen maar. Victor, jij bent hier ook een van de kunstenaars. Wat doe jij nu op dit ogenblik? Ik ben hier ook lekker aan het boomklatsen geweest. En we zijn bezig geweest met een boor. Daar zitten twee grote slurven aan, PVC-buizen. En als je die heel hard rondslingert, dan krijg je een soort sirene. Een paar kerstlampjes eraan en je hebt eigenlijk een soort geluidsbloem. Ook gewoon een leuke boomklats, dachten wij. Dus die gaan we nu even aanzetten. Zo klinkt dus de boomklats, ja. Klinkt een beetje als een ballonnenclown die wordt gevierendeeld, vind je? Goed. Enfin, ga nu maar eens een serieus gesprek voeren. Peter-Jan Margri, cultuuronderzoeker van de Universiteit van Amsterdam en het Meertens Instituut. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Wat vindt u van de boomklats? Nou ja, laat de kunstenaars maar schuiven. Hartstikke leuk natuurlijk. En creatief. Ik bedoel, het einde van het vuurwerk is misschien nabij. Of niet zo ver meer weg. Dus en mensen willen toch graag knallen. Dus ik vind het alleen maar inventief. En ja, ik heb even gekeken op de website. Bladerfonteinen die omhoog spuiten. Nou, ik vind het prima. Waarom steken we eigenlijk vuurwerk af? Welke gedachten zit daarachter? Ja, of in het verleden was het natuurlijk anders dan nu. Hè. Het komt eigenlijk voort uit een eeuwenoude traditie om de wisseling van het oude en het nieuwe jaar met lawaai en knallen kracht bij te zetten. Hè, om de veronderstelde boze geesten te verjagen en daarmee ook een mooi, goed nieuwjaar proberen in te luiden. Hè, en dat inluiden, dat werd vroeger ook letterlijk genomen, omdat er toen nog geen vuurwerk was. Ook de kerkklokken werden gebruikt, die werden geluid om zo ook lawaai te maken en de boze geesten te doen verjagen. En vandaag de dag, ze geloven niet meer in boze geesten over het algemeen. En dan gaat het vooral om het plezier en ook de spanning, hè, van het afsteken van vuurwerk. En omdat het zo lang bestaat, is het natuurlijk eigenlijk al een ingesleten traditie geworden die ook een rituele afsluiting van het oude jaar en een begin van het nieuwe jaar betekent. En heeft de manier waarop het vuurwerk afsteken, heeft dat zich in de loop der jaren flink ontwikkeld? Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Als we teruggaan in de tijd. Ja, kijk, het vuurwerk is eigenlijk pas ontstaan in de late middeleeuwen toen er kruid beschikbaar was. Hè. Het kruid werd uitgevonden, geknald kon worden, geschoten kon worden. En er is toen ook veel gebruik gemaakt van, hè, ook tot in latere eeuwen, van pistolen en speciale kanonnetjes om daarmee lawaai te maken. Maar in de 17e eeuw hebben we al rotjes, hè, die werden toen ratjes genoemd, om het een beetje het gemene karakter van een rotje mee aan te duiden. Maar er waren ook pijlen en vuurpotten. Dus het hele repertoire zoals we dat nu kennen, nou niet het hele repertoire, maar de basis vuurwerkelementen bestonden al in de 17e eeuw. En dat is, dat bestaat nog steeds. Nu wordt het krachtiger en het siervuurwerk wordt natuurlijk steeds mooier. Maar de ontwikkeling is relatief beperkt. En het vuurwerkverbod, hoe staat u daarin? Ja, kijk, het vuurwerkverbod is natuurlijk een politieke beslissing. Hè? En er gaat natuurlijk een enorme aantrekkingskracht uit van vuurwerk. Hè? Dat is evident, want anders zou het niet zo'n groot issue zijn nu in de samenleving. Maar goed, diezelfde samenleving is eigenlijk steeds minder bereid om slachtoffers, de branden, het dierenleed, de luchtvervuiling, hè, het weinig duurzamer daarvan nog te accepteren. En van de andere kant blijft er een hele grote groep die het toch altijd leuk en spannend blijft vinden, ik zelf ook hoor, om vuurwerk af te steken. Ja, wat was uw favoriet? Oh, ik had altijd een minimumpakket van €25... met wat rotjes, een beetje Bengaals vuur en een sullig pijltje. Maar het ging meer om het idee, het ritueel om het te doen, dan dat er nou heel veel de lucht in moest. Een sullig pijltje was ook jouw favoriet. Ja, ik had er wel een paar rotjes bij me. Dankjewel, Peter-Jan Magri, cultuuronderzoeker van de Universiteit van Amsterdam en het Meertens Instituut. En wil je zelf knutselen en zoek je inspiratie, surf dan naar www.alternieuw.nl. En hier vind je onder meer het boomklats filmpje. Joris Kreugel heeft er ook nog een filmpje over gemaakt. Ziet er allemaal heel spectaculair uit. Tot zover deze Blok en Twan. Zometeen één vandaag met Renze Klamer. En daarin gaat het over de zelftest, prikangst en de Brexit. Dus blijf luisteren. En morgen een hele bijzondere laatste Blok en Twan. Ja, met sowieso twee iconische duo's. Simon en Garfunkel en Peppy en Kokkie. Er is sowieso ook weer een spreekuur. Dus blijf je vragen maar insturen via de app van Radio 1. En via de mail Blok en Twan en avrotros.nl. En veel gasten aan tafel. Ja, alle vaste gasten komen nog een keertje terug. En we hebben bloopers. Ja, daar kunnen we wel uitzendingen over mee filmen. En we hebben urenlang materiaal aan gelukwensen en afscheidsboodschappen. Oh, dus leuk, er kan niks meer bij. Ook al wil je nu iets insturen, er kan niks meer bij. Stop. Goed, morgen dus tussen 2 en 4. De laatste Blok en Twan. Dank voor het luisteren. Fijne woensdag. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. 2021 als gedicht op de radio. Wat wilt u kwijten over het afgelopen jaar? Schrijf een gedicht. De mooiste, meest ontroerende of leukste gedichten zijn te horen tijdens het geluid van 2021 op 31 december.